Эй, сайн бацхан уу? За, яг одоо шөнийн 3 цаг 3 минут болж байна. Гэрийнхээ жижиг өрөөнд энэ нэвтрүүлгийнхаа өмнөх үгийг, оршлыг бичиж байна. Тэгээд юуны өмнө энэ бичлэгийг сонсож байгаа, энэ нэвтрүүлгийг танил мэдэрч нэвтрүүлгийг сонсож байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэндээ тэр их амар олон хүнд хандж ирж байгаа юм шиг. Гэтэ олоолаа сонсож байгаа бах. Тэгээд подкастаа ямар ч байсан тогтмол гаргах хэрэгтэй. Одоо хамгийн чухал зүйл бол тэр байгаа. Тэгээд сая ихний дугаар дээр бол яг Тукатай Чикагод ярилцлагаасаа хүргэсэн бол одоо энэ ярилцлага бол бүр тэрнээс өмнө өнгөрсөн 11 сард манай UB Comedy-гийн Амра Эдрээ бит гурав оюутлогоо сайт дээр очиж тоглолт хийсэн. Тэгээд дээрэс нь Хамбог цуманд бас залуучуудын хөгжлийн юу лекц семинарт бас оролцсон байгаа. Тэгээд дундуур нь бас комеди хийсэн. Тэгээд тийм гоё юмд бас оролцоод үтсэн байгаа. Тэгээд бас тэр юуг маань тэр одоо залуучуудын хөгжлийн бидний оролцоо залуучуудын хөгжил гээд тэр лекц одоо семинарыг зохион байгуулсан нутгийн залуучуудаа бас баярлаа. Зан базар тэгээд амар баяр гээд залуучууд зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд Хамбог цум бол бас одоо Өмнөговь аймгийн Хамбог цум бол бас танилцуулахад их сонирхолтой. Одоо тэнд бол нөгөө юу байдаг? Дэмчгэн хийдгээд дэмчиг одоо юу өндөргийн зан базар гэж догшин утагт Данзан Аравчаа одоо говийн их хутагт Данзан Аравчаагийн бас сууж байсан тэр хийдэн бас байдаг энергийн төв одоо гэж бас ярьдаг. Одоо Дорногов аймагт бол хамрын хийд бас одоо говийн их одоо хутагт Данзан Аравчаагийн байсан гэж ярьдаг бол бас хэдэн жил одоо тэр Хамбог цумын одоогийн одоо Хамбог цумын нутаг дэвсгэрт бас одоо дэмчгэн хийдгээд Хамбог тарихны ойролцоо ингээд бас энергтэй газар бас өөр амьдэржсэн тийм газар байдаг. Тэгээд Хамбог цум бол бас одоо энэ оюутлогоо уулуурхаа том одоо энэ төслийн хажууд байдгаараа бас залуучууд нь их ажил төрөлтэй орлоготой ийм сум юм байлээ. Тэгээд залуучуудаа хөгжүүлэх энэ ажил үйлсэд бас нутгийн одоо засаг захиргааныхан одоо залуучууд их тийм санаачлагтай одоо шинэ сэтгэгч залуучууд байдгийм байлээ. Тэгээд тэр хэд маань бас бид гурыг одоо Амра Эдрээ бид гур учраа өнгөрсөн 2 сард нь бас юунд очисон оюутлогоо анх удаа очиж одоо тоглолт хийсэн. Тэр бол яг оюутлогоогийн сайт дээр байгаа уурхачин одоо энэ уурхатай холбоотой бүхий л одоо ханган нийлүүлэгч туслах компаниудын одоо энэ залуучууд зориулсан тийм комеди тоглолт хийх гэж очижсэн бол сая энэ 11 сард бол яг тэр Хамбог цумын залуусын хөгжлийн лекцэнд бид нар бас одоо очиж комедигаа хийж бас тэр арга хэмжээнд нь оролцох байдлаар очисан юм аа. Тэгээд гой аялал болсон. Хамбог суманд ямар зочд бодлоо. Тэр зочд бодлоо бас хонхтоо энэ юг ярилцлагыг бичсэн байгаа. Амра тэр үеэр бол бас тэнд хамт лекцэнд оролцож ирсэн залуучуудтай бас юм яриад улс төрийн талаар нэлээ одоо тийм сонирхолтой яриа өрнүүлж байх хооронд Идрээт хоёр өрөөндөө амарч ах зураа бас энэ ярилцлагыг хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ ярилцлаган дээр бол янз бүрийн яг гоо технологи тэгээд Идрийг инстаграмыг бас ингээд үзэнгээ ярьсан байгаа. Манай Идрээ бол бас их тийм юу сонголттай одоо их тийм эрүүл дасгал хөдөлгөөн хийдэг тиймэрхүү аккаунтууд дагддаг юм байлээ. Тэрийг нь бас хамтдаа үзээд үзэнгээ бас бодоор яриа өрнүүлсэн байгаа. Тэгээд одоо би энэ подкастыг бол бүгдлэр нь бол яг сонс бичнээс хойш яг сонсоогүй байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас сонсоод одоо сонсоорой. Сонсоод үзээрэй гэж. Тэгээд юу гэсэн та бүхнийг уйдахгүй байх гэж найдаж байна. А миний хувьд бол одоо подкаст сонсох их гоё хантай санагддаг. Тэгээд бас байгаа газраа тий зүгээр одоо машин барьж явахдаа ч юм уу ямар нэг юм хүлээж явахдаа гадуур алхаж явахдаа одоо автобусны дотор нийтийн тээврээр явж явахдаа ч юм уу шөнө унтахаа өмнө эсвэл одоо яг ямар нэгэн одоо хүнтэй харилцах тийм ажил хийгээгүй үедээ бол сонсч иж болдог тийм гоё формат юм шиг санагддаг. Тэгэхээр одоо та бүхэн эдгээр үтэрийн энэ хөө 11 сард 11 сарын 20-доор хийсэн энэ зэрэгцлэгийг маань хүлээн авна уу. Ангел мой, какая милая исполнение. Занга яг одоо эдрэгийн инстаграмаар зөвчлөд байж байна. Бас эдрэгийн инстаграм бол ерөөсө 70% нь шпагат суудсан хүмүүс гэдэг юм. Яг энэ яагаад энэ шпагат суудсан хүмүүсийг дагаад байна? Уян хатан чанар бол хүний тулгуур бие биелдрийн чадрын тулгуур нэг чадвар нэг уян хатан хурд хүч авхаалж самбаа. Энтэргээд нэлээ олон төрлийн чадрууд байдаг. Хаяан дундаасаа би бас яг уян хатан чадрыг хөгжүүлэх нь бас эрүүл мэндэд хамгийн ашигтай гэж боддог. Энтэрээ шпагат суудаг. Би ер нь ингээл дахиад яг бүр заавалчгүй нэг хөлн нэг би үүгээр яг хуу токондо ч юм уу тийм тулааны урлагийн одоо ялангуяа хөл оролцуулсан тий бокс яг хуу гоё. Гэхдээ яг хөл оролцуулсан тийм тайкондо митийн тулааны урлагт дуртай. Зодоон нэвчлэг үздэг тий. Тийм болохоор яг тийм өшгөл мөшгөлсөн тийм зургтай юм айгу үзэх дуртай. Хөл бол ерөөсөө л дээшиг энэ яг бүр яг сая би бүр спешлийнхаа бас промошн зураг авалтанд яг тийм өшгөлж байгаа. Аа би нэг дэр авч нэг тавиадах юм. За яг одоо бит хоёр хамбогд сумын нэгэн буудалд хойлохнаа гэж байж гэн. Ер нь хойлохнаа байгаа гэдгээс хэлэх хэрэгтэй бах. Энэ дашрамд буудалд ингэж байж гэн. Тий. Тэгээд энэ бас л ингэж хөлн дэшиг болцсон. Тий. Тэгэхэд гоё юм уу? Ер нь би уян хатан бол бас дагаа те. Оюун ухаан бас уян хатан. Энэ одоо яаж нумраад яагаад байгаа юм те. Тэгтээ яг миний 19 оны зорилго бас шпагат сууж чаддаг болох гэсэн зорилго байгаад. Тэгтээ энэ бол маш хэцүү зорилго. Эмхтэй хүний хувьд бол яг уу байглаас илүү уян хатан байдаг те. Аа тийм учраас бас эргээгүй зорилго. Одоо тэгээд илүү пүү юм байна. Тэгээд яг ер нь тэгтээ байнга тогтмол яах гэсэн юм шүү. Сонголт их гэсэн юм шүү те. Тийм сонголт амар хэцүү. Амар өвддөг те. Аа. Яг өвдөж яхад нь бүр улам хүчээр бүр өвдгэж дээрээс нь дарах гэсэн юм шүү гоо те. Тэгэхгүй яг нэг комфорт нь бас үгүй амар гимтэх магадлалгүй өндөртэй. Яг тэгвэл үе мөчтэй. Аа. Аа, булчингийн идүүдийг гимтэх магадлалгүй өндөртэй. Тийм болохоор ерөөхдөө бол айгүй их цаг зарцуулаад гоё релакс хийх ёстой гэж боддог. Аа. Өдөрт нэг жоохон л. Тийм. Гэхдээ би өдөр болго хичээлч чаддаг юм уу энэ дээ? 7 өнөрт нэг удаа ч юм 2 удаа сонголт өгдөө. Аа. Мэн болохоор одоо яг юу хийгээд байгаа? Энэ нэг юм kettlebell гэдэг одоо орсоор бол гэр, монголоор бол туухай. Аа. Энэ гантилийг гэртээ авсан. Аа. Тэгээд 16 хилийн гантел free weight гэдэг шүү дээ тийм тасгалуудыг. Тийм. Тэгээд тэр ер нь жоохон үнэтэй байсан л та ийм арт 200 хит үлээ. Хит гэж хэлсэн. Гэхдээ тэр юу гар тийм. Ер нь бол жоохон үнэтэй гэхдээ энэ одоо төмрөөр бол ер нь би бүх болчингуудыг ажиллуулж яаж болдго юм лээ. Тасгалжуулж болдго. Тэг би одоо өдөрт нэг 20 минут дараа яж ер нь хийж байгаа. Вау мэн. Миний зорилт би ер нь жилийн өдөр болгоо хийнэ гэдэг амар хэцүү те. Тийм би ихтэй заримдаа ингээд алхасаад байгаа л да. Гэтэ одоо л ингээд одоо чинь өнөөдөр бол ингээд ерөнхийдөө алхасчлаа. Гэтэ би өнөөдөр 120 сунаасан. Тийм те. Тийм одоо энэ инх бол тах юм. Бас энэ 100 үлээ 10 мянган сунаах Push-up клуб ч үлээ, эрчүүдийн клуб тийм. Ийм хаалттай ноц клуб групп байд юм билээ Facebook-ийн. Тэрэнд одоо нэгтгэж байгаа. Тийм тэгээд ер нь айгүй юу болох гэж бод. Миний бас биеийн юу хүмүүс их хэлтий. А энэ болчингийн энэ пропорц их сайтай байна. Хөгжүүлээч гэж ярьдаг. Тэгээд одоо ч зэрлэг үтсэн шүү дээ. Одоо тэгээд ер нь зүгээр л аим болчихсон. Юби комеди клубийнхэн тэр чигээр энэ жил бакри гэдээ би бас санал гаргаад байна тий. Тий ер нь хамгаалалтын алба малб хүсэлт ямар ч шаардлагагүй, ямар ч шоу хийсэн гэсэн өөрөөсөө хамгаалалт ялб тий. Тий өөрөөсөө нэг хэцүү. Одоо нэг UFC-ийн шинэл UFC-ийн шиг л тий. Энд тэнд явж явахт нэг л аюултай харагдмаар гоохгүй. Юу гоо тий. Тий одоо зөвхөн нэг яг үүнд бол нэг захын бүр нэг ханаг бүр 11 настай банд Facebook дээр алан шоу гिचийн мэнгээ битсэн. Зүгээр тийм байж болохгүй байхгүй даа энэ ч тийм. Хард. Тийм тэгэл ер нь том хардыг айгүй гоё үг энэ надад амар таалагддаг. Би нэг урсгалтай замаар гарахдаа хоёр тал руугаа шалгадаг. Миний хүн төрлөختөнд итгэл нэг иймэрхүү л байна да гэж байгаа. Тийм тэгэт би ч гэсэн дээр яг тэгсэн шүү дээ. Аа яг нөгөө замаар гарахын өмнө яг зүүн гар тал руугаа хараад тэгээд зүгээр үсэндээ дараа нь баруун тал руу гараа яг гарч исэн чинь ногоон гэрлэр гэсэн чинь мангар уртаг уурсгал сөрөөд төрөгний машин явж идэв. Яг өөхөн шахсан. Тэгээд гэтээ яг төрөг яг дайруулгынхаа өмнө бас яг дайруулгах чинь да гэж бодсон. Тэгээд яг ингээд төрөгний машин байгааг нь хараад бас жоохон ч гэсэн тайвширт юм билээ бас. Тийм ер нь унаатай л явж байгаа юм байна л гэж бодсон. Тийм тэгээд эдрийн инстаграм бол үнэхээр одоо хитэн дагагчтай байна. Instagram дээр одоо нэг 78,000 байх штэ байна. Энэ жилийн өмнө хэд байлаа? Жилийн өмнө нэг 2,000 байх штэ байсан. Э? Нэр юу? Нэр. Instagram дээр өссөн штэ. Instagram дээр дэмжиж байгаа намайг тоож тагж байгаа хүн болгонд баярлалаа. Гэтэ би аль болох амар хэрэгтэй юм хийх гэж идэг. Яг нэг тийм худлаа идсэн хоол болгоныхон зургийг бумерангдахыг нэг хүсдэг. Аль болох л нэг хэрэгтэй юм. Гэтэ бас хитрхийн хэрэгтэй юм бичиж гин гэдэг нэг депрессийн те. Орх болгонд бас нэг лекц шиг байгаад байж болохгүй шүү дээ. Тийм, фан авах хэрэгтэй. Жохон фан бас аль болох фан гэхдээ жохон хэрэгтэй байхыг хичээдэг. Аа. Тэгээ Instagram бол одоо тэгээ мангас болчихлоо шүү дээ. Instagram бол хамгийн гоё платформ шүү дээ. Аимшигтэй багш шүү дээ. Visual-ыг хараа сууж байхад 78.1 болчихлоо. Вау. Сая 2-3 хоногийн өмнө үзэх 77 явжсэн. 76 ч үлээ явжсэн тий. Instagram гоё амар гоё нэрхтэй платформ. А Facebook бол айгүй тийм naysayers те юм болгоныг өгөөс гэж гэдэг хүмүүс бас хүмүүс нь илүү их дуурдаг тэр хүмүүсийн дуу илүү их түгээгддэг төрлийн платформ байна гэж үзэж байгаа. Бүр ингэж яг пост алахсахгүй л багац суус хүмүүс бүр ингэж дуусахгүй байна уу. Тийм Instagram айгүй гоё те. Ингээд энэ бол ямар ч үгээр яахгүй зүр үйлдэлээ тэгээд visual юм гоё гоё юмнууд явж байна. Нэг дандаа collection руугаа save хийдэг юм байна бас эдрээ. Тийм тэгээд Twitter бол би бүр өөрөөс ордогчгүй орхоос оронгууд зүгээр ингээд тархины хор тавдар тусаад гардаг. Twitter бол бүүн хэрүүл байдаг. Гэхдээ Twitter-ээс авах юм байдаг нь жишээ нь би одоо Twitter дээр бол дандаа юм science, business-ийн мэдээ, технологитой холбоотой аккаунтууд агдаг. Одоо Harvard Business Review, Venture Beat гэдгээр амар гоё яг технологийн. Тэгээд том том бизнесмэнүүд бас ер нь бизнесийнхаа айгүйх Twitter лөө орсон байдаг. Баруунд. Аа. Тэгээд яг гадаадын одоо аккаунтуудыг дагаад. Тэгэхэд бол яг ингээд ирүүл яг байд одоо тийм юм байж идэг. Манай Монголын энэ Twitter сфер бол тэгээд бас их баг. Манай яг хоо жоохон нэг хорндоо маргалдах тийм мэтгэлцээний талбар гэж хардаг. Аа. Жиргдэг. Би жиргэлээ. Би нэг жиргээд. Би энэ талаар дургу үрч нэг бүр жиргэсэн гэдэг хүмүүс ихтэй тий. Тий. За тийм. Би бол Twitter дээр зөвхөн айгүй их идэвхтэй орж уншдаг. Аа. Тий. Яг гоё юм технологи, бизнес, шинжлэх ухааны аккаунтууд бас амар гоё гоё аккаунтууд байдаг. Одоо ялангуяа энэ мөсөлгийн үеийн талаарх, археологийн талаар, эсвэл энэ одоо орн судлал тий. Сая бас ярьлаа шүү дээ. Марсын аккаунтууд их дагдаг гэд. Тийм. Тэгээд энэ манай энэ өмнөгөө аймагч нь яг энэ 190-ийн хэдүүлээ нэг оюутлахад ирж ярьж байхад яг хамбог оюутлагын сайтаас Дэмчгийн тэгээд хам богд сум руу явж ах замд бол ерөөсөө л яг өөр гариг шиг тэр одоо бараг амьдралтаа ер нь харж байгаагүй тийм сонин хад чулуу их сонин тийм өрмөц тогтцтой China blacklists millions of booking flights social credit энэ хятадууд энэ юу яагаад гэж байна те social credit гэдэг киноны эпизод явж байна бүр тасарсан байна бүр та ой ч юм шиг амар ч юм шиг нэг бодлоо энэ бүр ингээ контролыг бүр нэр тултал нь одоо ихсэж штэ хүнд одоо social credit буюу те нийгмийн одоо дүн үнэлгээ өгөөд тэгээд одоо бүр сүултээ яг хүнийг ингэдэг болсон гэж аахгүй камерн тэр хүн мансуурцсан байноу үгүй юу гэдгээр хүртэл ингээд камер дүгндэг тийм болж байгаа гэсэн бүр амар тэгэхээр одоо хятад бол нөхөр аимшигтай болж байгаа тийм ч дотор би тоог нь андуурах бол 9 сая камер гэдэг чи илүү тэгээд чамаг ерөөсөл ямар л хэрэг юм баг 5 минутын дотор барьна гэж хэлсэн шүү дээ тэгээд чамаг ингээд гарцаар буруу гарах гадаа сонь сонь авир гаргах те явдал чинь ингээд дургу үрэх зү тийм ч тийм те одоо юм нөгөө хууль зөрчсөн байх магадaltaа үйлдэлүүд гаргах юм бол тэр хиймэл уяа ухаан чиний зурган мэдээллийг процесслдэг хиймэл уяа ухаан чамд дүн тавиад тэгээд яг хууль зөрчсөн батлагдчих юм бол чамд чиний нэг нийгмийн оноос ч хасна тэгээд шийтгэлн гэхээр янз бүрийн шийтгэл одоо чинь байр түрээсэлж чадахгүй болно. Онгоцны нислэг онлайнаар авч чадахгүй болно. Сүүлдээ бүр банкны чинь карт чинь ажиллах байх юм уу те. Тэгээ бүр ерөөсөө хаашаач явах. Sorry. Тосгонд очиж ууланд амьдэрд өөр ямар ч арга байхгүй. Тийм л болох юм шиг л. Нэг талаараа бас зөв ч юм шиг. Гэхдээ бас хүний нөгөө хүнийг бас хит тэгж барихаар яалчгүй тэр нэг фейк болоод байгаа ч юм шиг те. Фейк л болох байх л та. Бүүмэд яг мэдгүй. Надад бол яг Black Mirror гэдэг цуврал үүдэг шүү дээ, тий. Шинжлэх ухаан амар хөгжөөд нийгэм яаж өөрчлөх талаар зөвөнцөн. Тэгээд тэрний л яг эпизод. Гэхдээ ер нь юу л дээ одоо яг мэдэн дээр л гараад байгаа болохоос биш. Миний бодлоор бүх улс л нэг иймэрхүү тал руугаа явж байгаа гэж боддөг шүү дээ. Одоо чиний бол аль дээр бичиж байгаа жишээ нь микрофон чинь цаанаа чип суулгацсан. Дата баазт ямар ч интернеттэй холбогдох болгонд холбогдох болгонд мэдээлж идэг ч юм уу тий. Чи одоо дүнгу сая тэгэл нэг улсын нэр хэлчихлээ шүү дээ англиар тэр чинь тэгэл цуглуулж байгаа ч юм бэл. Тий. Гэтэ одоо зүгээр энэ бидний энэ гарт ирж байгаа нэ iPhone бол ерөөс төгс тагнуулын зэвсэг байж шүү дээ. Тий шүү дээ. Одоо энэ камер нь ингээл фейк төрлөөр харж шүү дээ. Тий. Хоёр тал руу 360 ингээ харж байгаа батарейг нь авч болохгүй. Тий. Тий. Хизээч ажиллаж байгаа нь мэддэхгүй тий. Үнэхээр амарч. Тийм, параноид болчихлоо гэж байна. Сүүлдээ би бүр яг оо энийг бас комеди дээр бас ярих гал байгаа юм. Тэгээд яг нэг гоё инэттэй олгож чадахгүй. Яг оо зүгээр айгу прагматик юм ярихад лаптопны тэр уртлын камерыг бол ер нь бол скотчер дартсан дээр гэж ялж шүү. Тэр камерыг гол нь за яг оо нэг учиргуу засгийн газар мазар чамааг тагнадах нэ шин. Тэгтээ ер нь бол тэр камерыг жаа хаактах бүрэн боломжтой гэж ялж шүү. Тийм, тэгээд гэхдээ одоо миний бодлоор бол бид нар лаптоп гэхээс илүү энэ гар утсыг хамаагүй их ашиглаж байгаа шүү дээ. Харин тэгтээ ашиглах. Бүр ер нь орныхаа хайжууд явж явж тэгээд нэг хүнээс нуугаад байх юмгүй л амьдрах нь явж явж хамгийн зөв сонголт болж байгаа шүү дээ, тэ? Тайхан л одоо хамаг юм бичигдэж байгаа л гэж бодох хэрэгтэй. Нуух юмтай хүн бол угаасаа чамаг технологи төртөө тэргүй барьна, тэ? Илчлэн бүх юм бичигдэж байгаа, тэ? Тийм. Ер нь л тийм баа, тэ? Начи ямар амар мэдээнд яваад байна. Сошиал энэ фейсбук юм баггүй ингээ оронгод бүр. Хүн зүгээр ингээ ямар ч доошо 3 скролл доо шууд депресд чи шүү дээ. Яаж яах нөгөө нэг сүрэг мэдээл чин айгүй хурдан дарахдаг. Ер нь 6 дахин хурдан ч илүү дарахдаг гэдэм юм билэ. Худлаа тоож магадгүй. Гэхдээ ер нь тэр хвцээ тэ. Гэхдээ нийгэм нийгмээс хамаарж байгаа. Тэ. Одоо манайхан л нь фейсбукийг бүр амар хэрэглээд тах шиг байна тий. Босод Азийн орнуудыг бодвол яг зөвхөн хуваараа бодох юм бол хүн амийнхаа хуваар. Тийм судалгаа эдгээр оо 2 сая хэрэглэгчтэй л юм гэсэн шүү дээ Монголд. Вау. Гэдэг чинь 66% сонгуулийн насны бүх хүн ороод дээрэс нэмээ дахиад хүмүүс байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм сонгуулийн бус насны жоохон хөвгдөө тий. Тий. Миний тэгч баг авахдаа гоё ичтэй гэх шиг. Цох сонингоо захиалал үгийн сүлжээгээ бөглөөл. Тэ. Одоо л тэгэл Тийм сурчлын бас гачгав я зөндөө их юм байгаал л да. Тийм шүү дээ. Энэ одоо хамгийн тод жишээ бол одоо миний хувьд бол манай UB Comedy Club байна. Тийм шүү дээ. Одоо Facebook байгаагүй бол UB Comedy эзэж байхгүй шүү дээ. Хэцүү шүү дээ ер нь. Тийм одоо бид нэр хашин ингээл цаасаар юм уу зарлал нааж магаал ингээл энэ тэнд сонир монд ярьцлага үгүй л. Тийм FM ихний гүйцэн те. Тийм. FM-ийн ахнар чинь бүр од байлаа шүү дээ. Бүр нэр чинь бадцсан байлаа шүү дээ. Бүр бадцсан хүмүүсийн бүр бүх мэдээллийн сууг байлаа шүү дээ. FM-ийн ахын жичгэн тэр нэг дууга цацдаг өрөөнд орох бол ерөөсөө л авгаа их амжилт байлаа шүү дээ. Хит нэвтрүүлгийн давка ахыг чинь бүр камертоныхон зүрх гойдог гэсэн гэж байна шүү дээ. Тийм. Ноог нэвтрүү бид нэг нэвтрүүлэгтээ оруулаад өгөөч. Вау. Би л тэгээд сонсчихсан үндсний дэлхийд ажиллаж байгаа хөт. Тэгэхээр одоо бол яаж юм зүгээр нэг пэйж нийлээ видеого тавилаа. Гой өвөл явна шүү дээ. Тийм. Гой үнэхээр лаг юу бол шууд вайрал болол. Одоо энэ Jamka-г харъя л да. Jamka-гийн залуу тий. Нэг видео news plus-аар яваал. Тэгэл вау, наа чи бүр шар царайтай хүмүүс энэ бүр. Якут. Якутууд. Якут энэ Сибири якутууд энэ зүгээр. Тэгэл ийм хурдцтай явж гин муу мэдээ бол бүр тэрнээс хурдтай тарах гин тэ тэгэд гэтээ яг миний сүүлийн үед яг ингээд үзэж тах цаг ин ялангуяа энэ фейсбુક бол амар сүрэг байгаад байна бүр амар сүрэг фейсбુક төр байгаа амар сүрэг гарууд инстаграм руу битээ орж ирээсэ гэж бодож гин би нэрээ ингэж байгаа сүүлийн үед анзаараад хад яг ингээд за хүн ингээд гоочлоо сүрэг бай гэвэл байна шүү дээ юунд дэр ч те инстаграм дээр би бол яг үндэ ингээд сүрэг комент бичсэн те зурны доор ингээд сүрэг юм бичсэн хүмүүсийг хариу бичихгүй зүгээр л шууд делитлээл тэгээ шууд блоклж байгаа тэр нь хамаагүй амар санагдчих фейсбુક дээр тэггүй л те тэгээ фейсбુક дээр блоклоо тэгвэл энэ ч удаа бүр найзгүй болоо шээ гэдэг ядаж инст те фейсбુક твиттер дээрэ хэрэлдэе а Тэг болж юм давай. Тодорхой хэрүүлэн Instagram руу нөөв шүү. Instagram бол ариун газар шүү. Ариун. Instagram дээр зүгээр бүгдээрээ гой зурга тави гой. Ядаж нэг social platform дэр нь happy байя. Тэр TikTok айгуу гой happy юм шиг байлээ. Тийм ямар ч хэрүүл юм юу бүр хэрэлт комментны болон хүртэл байд юм уу? Мэдгүй. За мэдгүй. Тэгээ TikTok руу явандаа орё гэж бодсон тэгээд ер нь cool юм шиг. Ер нь би одоо TikTok суулгала. Гэтэ TikTok-ийн нэг юм нь болохоор айгуу тийм цаг авдаг ядаргааны юм. Баригдмал юм. Зүгээр л нөгөө нэг юм нөгөө юу voice over dub хийдэг тийм л аа тийм үү musical.ly гэдэг нэг application үүдэг шүү дээ тэрэн шиг л юм шиг санагдсан шүү дээ тэрэн дээр яг нэг actor creative байгаад яг хүмүүс бас янз бүрээр ингээл гоё гоё бичлэгнүүд хийгээл хэлээ л дээ тэгтээ яг instagram шиг тийм юу биш уян хатан биш юм шиг санагдсан манайха instagram аа гоё ариун байлгын шүү бүгдээрээ хичээн шүү дургу үрсэн ч гэсэн tolerance гэж ярьдаг те хүн дургу үрсэн ч гэсэн бусдын өөр байгааг За яах вэ гэд. За яг нэг тим занг. Тий. Ядаж Instagram дээрээ л гарах чий. Тий. Facebook интер дээр. Бидрийн expectation бол үнэхээр доошо ер нь стандарт бол бууцсан ба штэ тий. Ядч л нэг л юм юм аа. Тэр би энэс нэг холын өсвөлж хэрэггүй штэ. Тий. Яах юм. Чи төгс байх хэстэ гэл. За за. Тий. Тэр нөгөө нэг манайхан тэр Батуши видеонд ор Батуш гэдэг одоо манай English comedy дээр үнэхээр бас гоё шинээр гарч ирж байгаа comedian байгаа. Тэгээд одоо баг comedy хийгээд жил ч болоогүй. Тэгээд тэрэн дээр тийм Батуш ингээ англиар одоо монголчуудын талаар, америкуудын талаар ингээд амар гоё ухаалаг тий гоё жокнууд ингээд санаа нь ID-ануд ингээд тайзан дээр яриад ингээд тэр видеог ингэ цацсан. Тэгсэн чинь доор нь манайхан ойлгосон юм шиг н хүмүүс нь энийгэл ах юм. Тэр гэж юм. Тэгэхээр тэр англиар ирчихсэн чинь монголоор яриач. Хучаа юм уу? Чигшэг тэр. Тэр ашиж байгаа юм би тий. Хятадаар яриад байгаа юм яа. Гэхдээ ер нь тий. Яаж байгаа юм тий. Логикгүй шээ. Гэхдээ ер нь логик нь байсан ч гэсэн тэгж яагаад тийм бичих гээд байгаа юм би тий. Just don't do it. Мэн зүг зүгэр л биш шүү дээ тий. Зүгээр л нэг гоё юм. Тэгээд яг гоо бид нар бас тийм юмд бас их өртөөл байнал л та. Тэгээд яг манайхан бас энэ Facebook дээр тий. Яг гоо тэрэнд нэг имзгэлж имзгэлээд гоншгонж байгаа юм биш шүү. Яг гоо бичвэл бич. Тий. Окей. Окей. Тэгтээ Facebook дээр л шүү. За. Тэгтээ тий яг зөв. Instagram дээр тийм харах юм бол сто нэрээ. Би одоо бүгд зарим хүмүүсийг шууд одоо манай comedy club-ийн page дээр бүр яг угаасаа хизээч манай фэн болохооргүй нэг новшин бичиж байгаа хүмүүс шүү байна хийж байгаа шүү. Угаасаа аль алиндаа яах үлцээтэй. Яах юм те чамаг заавал ингээл тим юм үзгээл суулгаад байвал утахгүй шүү дээ. Тийм шүү. Тэгээ дургуй юм л гоо бит хоёр одоо жишээ гів гинтхэн яадаг чинь уран нуграачдын клуб руу орол сөлөт юм доор нь бичээл шүүмжлэх байхгүй үстэй. Тий. Тий. Тэгээд дургуй пэйж үйл заавал доор нь орж хэрэлдэх ямар хэрэг байна. Тэгэхээр энэ би нэг л дүгнэлтэнд төрс ер нь манайх ажилгүй байна л гэж бодож байна. Ажилгүй хүмүүс их байна. Зүгээр л дими цаг үрээд тэгээд ингээд энэ үр бүтээм чинь манай нэр нэг нийтийн энэ үр бүтээм чинь амар доогор багш. Та хүн амт нь инстаграм дээр нь зодуулчлах юм. Шпагат сууж энэ одоо ингээд энэ ингээд бүр яг хөлн заавалчгүй толгоноос дээш ийм постууд ингээд яваад байна л да. Эдрийг юм фолловерсыг нь бас хараараа инстаграм руу ороод эдэр од комедиан гэдэг байгаа. За за за. Эс тэнд бас гоо яах вэ? За за за. Болно л да. Юу хэлэх гэж байгаа юу ч хэлчихв. Нийлэлтэй мэдээлэл юм чи. Одоо мэдээж. Тэж паблик гэж дээ. Үгүйсэл нийлэлтэй тий. Тийм. Энэ юу аккаунтууд амар гоё байдаг шүү дээ. 6AM success average to millionaire millionaire mindset гэдэг. Би нэг юм орчуулж жижигэн пост тавиад байдсан шүү дээ. 1 2 3 4 гэж хэсэгээд. Дандаа нэг иймэрхүү юмуд байгаа. Айгуу гоё ингээд хүн ер нь оюун бодлоо ямар байлгуул хэрэгтэй юм гэдэг тал дээр. Ингээд амар зэгс одоо millionaire доогуур зураас mentor гэдээ байгаа байхгүй. Тий, наа чи бас гоё тийм гоё гоё юм сургаал үг маягийн те inspiration үгнүүд байдаг. Тэг believe in yourself and you will be unstoppable. За яг хөтэ ингийн ч юм шиг. Гэхдээ бас гэхдээ хаяа нэг өдөр ингээ хүн мэддэг юм аа ч гэсэн нэг бичээд хүн санаад тэ нүдэн дээр харах ч өөр үүдэг тэ. Хүн хэдийн ухаантайч хэлгээснээр санахгүй гэж. Тэ энэ одоо ингээ ерөөсөл тэ би бас тийм аккаунтуудыг их тагдаг. Одоо rich mindset тэ. Mindset буюу одоо хүний mindset-ийг хүн тохиргоо. Тохиргоо. Сэтгэл За яг хөө тэ. Яг хөө санаа л даа. Хүний санаа л гэсэн үг л дээ. Санаа зөв бол заяа зөв гэдэг шиг тий. Санаа. Тий, тий, санаа гоё юм тий. Санаа санаа. Өглөө ер нь тэгээд хаяа босоод шууд ингээд бүр рефлексээрээ уцаа аваад инстаграм ч юм уу ингээд яг орчоод тий. Тэгээд хүн ер нь өглөө босоод бас жоохон өөртөө байх хэрэгтэй. Гоё үг аахгүй. Love the process. The process гэж аах. Хайр гэдэг биш ээ хайр гэдэг бол гэсэн шүү дээ. Process. Тийм, process биш тэр одоо юу хайр явц гэх юм уу те энэ за одоо өөрөөр хэлбэл яг амьдралаа хайрлах гэсэн үг. Тийм. Яг тэгэхээр бид нар ингэж бододог байхгүй. Нэг 40 хүрэхээрээ лаан тэр үед л би хайртай шүү. Тэр үед би хайрыг мэдэрнэ гэж биш. Тэ? Одоо эсвэл юу гэдэг юм би яг сая доллартай болчоод би happy болно гэдэг ч юм уу те. Болох тэр процессыг хайрлаач ээ. Тэр чинь чиний хайрт сайхан цаг минут чинь шүү дээ тий. Тэгээ эргэ харахад ерөөсөө тэр process тэр бүх юм чинь л оо манидин тий. А энэ тэнд ингээл баар маранд ярьжсэн тэр юм одоо бододог хамгийн бас сайн гой үе байгаа хөөх тий. Тэгээ тиймэрхүү бас юунуудыг бас дагж байгаараа сайхан mindset буюу өөрийнхөө одоо санаа сэтгэлийг зөв одоо тийш нь хандуулж тэгэж одоо өдрийг бас rise up начаас амертэ. Тэгээ ер нь энэ юуныхаа хүн өөрийнхөө яг энэ хот одоо жишээ нь diet гэж ярьдаг болчиход байна тий. Одоо хотоодондоо юу оруулж байгаа бид нэр одоо ер нь гэхдээ Улаанбаатарт амьдарч байгаа бол бас бид нэр угаасаа л хорт ямар агаар амьсгалж байгаа амар байгаа шүү дээ. Гэхдээ ер нь бид нэр одоо юм байгаа ч гэсэн үргэлж юм байхгүй. Тийм болохоор данда ер нь эрүүл бодол, эрүүл хүнс, эрүүл одоо нөхөрлөл харилцаа тий энэ юмнуудыг л ер нь бүр хайж олж зарим хүмүүс бол бүр ингээд оо би уйдаад энэ ч гэдэг юм уу тий эсвэл ингээд нэг юм хоолны зав шиг ингээд байгаад байдаг хүн ер нь яг одоо тийм хүмүүстэй альбаар яг бүр нэг уулзах тийм боломж ч юм уу тий тийм юу өөртөө гаргаж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Гэхдээ тэглээгээ тэр хүмүүсийг бас хэтрхээ яагаад гэж болохгүй л тэ. Ноолоод ингээд нойтой хамаашгүй гэж болохгүй. Өөрөө бас одоо юу гэдэг. кул за зэг. Тийм бас өөрөө бас мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй. Мэдрэмжгүй гараад байдаг шүү дээ. Аа сүүлийн үед их агаа гэтэр гэж бичдэг хүмүүс их болчих тээ. Агаа зэг шиг. Бараг нэг ахаан санагддаг л. Агаа гэхэр нэг нь ялуун шагаад тээ. Агаа эгээ гэсэн. Mistakes are proof that you're trying. Тийш манайха. Тийм шүү. За тэгээд. Тийм тэгээд ер нь юу гэж хэлмээр одоо энэ одоо эдрийгийн яг юуг одоо өглөө босоод яг юу яг одоо тийм амар юу гэж хөдлөг чинь одоо энэ зүрхий чинь савлуулж байна. Яг тэ зөв утгаар л та тийм ер нь бол юу одоо what makes you tick гэдэг шүү дээ. Тийм. Да тэгтээ ер нь бол ийм шүү. Яг хүнд ин амар inspiration хэрэгтэй тийм. Нэг л гоё урмын үг сонсч уулцтай хөл дээр босчих юм шиг бодхоос илүү зүгээр л тий би бас нэг өөр нэг юуны хэлээ ярьсан дээр бас яг иймэрхүү асуулт байсан юм аа тэгэд тий яаж нэг гайгүй дайггүй стандарттай нэг хүн шиг амьдэрчихгүй л гэж нэр яг үндэд боддөг. Яг тэрнээс үүш ингээл заастаа биллион долларынхон төлөө ингээл өнөөдөр би зүтгэх ёстой гэл сэрн мэрн тий өглөө болгон тэг сэрн гэж байхгүй шүү дээ. Хаяа бол мэдээж юм тийм гоё хүч орсон нэг тиймэрхүү мөрөөдөл ингээл дотор ингээл бадамлан ассан тийм үе байна те. Гэхдээ ер нь тэгэл яг өдөр тутамд бол яаж нэг гайгүйхан шиг амьдрч хүйл гэж бодож байгаа шүү дээ. Аа тэгэхдээ ер нь яг миний нэг боддөг юм нь аа хүнд яг нэг тийм сайжирч байгаа гэдэг мэдрэмж байх хэвээр. Аа өчтөрөөсөө те. Өмнөхөөсөө. Тий өмнөхөөсөө илүү байхгүй юм шиг байвал л жоохон надаа унжгар муухай санагддаг гэхээс аа яг өчтөрөөсөө л би нэг жоохон л илүү байч чадах юм шиг тиймэрхүү зоригтой байвал яг тухайн өдрүүл нь айгүй гой санагддаг. Үр бүтээлтэй. Өчтөр жоохон ингэсэн шүү. За өнөөдөр жоохон энийг чангаруулчих гэдэг юм уу те. Тийм. Тэгээ өөрийнхөө өчтөртөө харьцуулах нь хамгийн сайхан инспирэшн юм болов. Одоо хоёул өнөөдөр сүнэсэн шүү дээ. Яг уу мя цөөхөн сүнэсэн байж магадгүй. Тэгтээ тэгэл маргааш нь 3-аар нэмчихэдэл тэр чинь бас. Тийм шүү. 20 нь happy унтна шүү. Тэ энэ бол дэвшил хөгжил болоо авчиж байгаа тийм зөв надад өгч чинь дэвшил дэвшилтэд мэдрэмж прогресс тийм прогрессив залуучууд тийм тэгээд гэтээ ер нь тийм шүү ер нь тэг өдөр тийм тийм гэтээ би бас ингээд яг мэдээллийн юмд би яг бөмбөгтүүлээд байна яг сүүлийн үед одоо зарим юм дээр болохоор бүр ингээд арслан бар шиг ингээд дайрах хэвээр хэвээр тэ. Яг гоо ян зүрл байх л та. Ян зүрл байх хэвээр байх л та. Хүн нэг л төрлөөр байна гэж төлөвтэй байна гэж аахгүй. А зарим юм дээр болохоор enjoy the moment гэл тэ. Enjoy the юу гэдэг вэ? Зарим юм дээр бол бүр don't wait тэ. Яг одоо л strike now. Тэр хэл ингээд тийм тэгээд заримдаа бүр яах уучраас болохгүй. Нүүнч ч яарад байгаа. Нэг мэдтгэл нэг тийм ямар нэг юм яарцсан яваад идэг тэгээд. Гэтээ бас яг хитрхи бас тэгэж нэг аа байнгын юмд хөөгдөж туугдж байгаа юм шиг ингэж бас ер нь өдрийнхөө тэр нэг стандарттай тий бас гэнэ ахгүй тий тэгтээ юм болгоо яг тэгтээ бас гэж яагаад ярих юмтай байд шүү дээ тийм юм ерөөс тэгэр амар гоё бас нэг бодлын яг миний яг хэлэх гэж байгаа юм нь болохоор бас no ер нь хэд болж жоох үлсэглэн бах хэрэгтэй жоох hungry тий ян зүрийн юм хий зүтгий болгоё бүтээ. А ерөнхийдөө бол тиймэрхүү төлөвтэй байх хэрэгтэй тий. Тэгтээ яг уу бас яг өдөр тутмын амьдрал дээр стресстүүлээдэг бол бас утгагүй шүү дээ. Хитэрхий. Гэтэ яг нэг ийм юм байт юм лээ нөгөө. Одоо Amazon компани үүсгэн байгуулагч тий. Дэлхийн хамгийн баян хүн болсон шүү дээ. Jeff Bezos. Тийм Jeff Bezos гэдэг хүн байгаа. Энэ хүний хэлсэн үг гэдэг байхгүй юу? А компани соёл моёл гэж бид нэр хайгуу их ярддаг тийм яг тэрнтэй адилхан айл гэрийн соёл ч юм уу ингээд хов хүний ч гэсэн соёл гэж байгаа шүү тийм соёл гэж яг юу юм ингээд тэгэхээр соёл гэдэг бол процесс гэж байгаа хөөхгүй чи ингээд ямарваа нэгэн ажлыг яаж хийх үү үр дүнд яаж хүрэх үү гэдэг ийм процесс төлөвшөх ёстой гэж байгаа хөөхгүй одоо бид нэр өглөө босоод үлээлхэн дэр нэг аяг усууд нь шүү тийм гиз дотор луга ямар ч байсан хоолноос өмнө ус орох ёстой гэдэг нэг юм байна шүү эн чин нэг жижигхэн зам үйл боловч ер нь л процесс ахгүй хөө үнэ. Тэр нэг ганц усны төлөө магдгүй чиний амьдрал 2 жилээр нэмэгдэж байгаа гэж болно шүү дээ. Тийм. Яг тэрнтэй адилхан жижигхэн юм ээ. Тийм. Ба яг тэрнтэй адилхан байгуулгын нэг жижигхэн процессын шанд тухайн байгууллага магдгүй 2 тэрбумаар ашиг нэмэгдэх юм уу. Аа. Тэ? Нэг жин л өөр болох бас тийм шүү дээ. Аа. Тэрнтэй адилхан А энэ процессын дээр нэгдүгээр тийм соёл гэж яриад байдаг юм чи яг ухта процесс үүдэг. Тийм учраас бүх юм юмд заавал энэ процедур процесс төлөвшөх ёстой. А рутин гэх юм одоо. Тийм. Бид нар болохоор өдөр тутмын рутин гэж яриад байдаг шүү дээ. Жичгэн заншил те. А тэгээд энэ процесс нь бас ямар байх хэвээр вэ гэхээр sense of urgency буюу нэг тийм баг зэргийн яарсан жижигэн цагтаа уралцсан тийм цагтаа уралцсан яг гоё хэлчихин тээ тийм цагтаа уралцсан баг зэргийн мэдрэмж заавал байж ах хэрэгтэй гэж бохоо хүн тийм тайшраад ингээд нэг тийм цагаас цагтаа уралдахгүй цагаа хүлээсэн үүдсэн ч юм уу нэг тийм мэдрэмж чамд орж ирэл ах юм бол something wrong тээ something wrong about yourself something wrong болж ийн гэсэн үг тийм тэгэхээр а одоо чинь түрүүний чиний асуулт руу буцаад очиход өдөр тутам яадаг вэ энэ төр гээд ярьж штэ тий а би өөрийгөө нэг өөдцөн сууж яхахыг ингээд анзаарчих юм бол амар байд хөх би юу н яхаар өөдцөн байж байгаа ямар сони тий тийм байж болохгүй штэ ажил дээр чинь нэг өөр өөдцөн байж байгаатай гэдэг юм бохгүй чи өөрөө өөдчих нь гэдэг үл чи өөрөө жижигхан компани гэж бодох юм бол тийм штэ танаас танаа цэхэрлүүд чи менежер үуч бүгд унтцсан байвал яг уу тий тиймэрхүү. Аа. Би ихтэй оюутан багта айгүй юу гэж. Аа тийм. Хайн гойсон юм шиг санагдав. Аа хийх юм алдахгүй. Энэ хэн байна? Одоо энэ нэг хичээлийг нэг айтаахан шиг дуусгачихвал гэхэл энэ дандаа нэг ингичүүл техэндээ ач гэдэг юм тий. Ингээд нэг энэ сургуулийг нэг яаж яаж нэг төгсчих юмсан ч гэдэг юм. Тийм байсан. Чиний энэ юу гэж подкаст чи ямар хөө хүмүүс сонсдгийг ер нь энэ бол залуучууд шүү дээ. Юу дандаа ер нь оюутан залуучууд ер нь их юм. Аа бас гадаадд байгаа хүмүүс сонс. Гэтэ би сүүлийн үед бас энийг ер нь ингээд сайн тогтмол явуулахгүй ингээд хайцсан л байгаад байгаа л да. Тэгээ одооноос эхэлж бас энийг одоо process болгооч. Тэгээ одоо энийг миний яг амьдралын бүх одоо хийж байгаа юмнуудын хамгийн тэрийг яг ингээд сахилгажуулах зүйл болохоор би өөрөөсөө яг өөрийгөө зүгээр дасгал хийхээс л эхлүүлэх юм билээ. Аа. Өглөө босоод би хоёр аяга ус уудаг. Эхэндээ бол Японочдод нэг тийм байдаг шүү дээ. Тийм. Хоёр аяга ус уух хэрэгтэйгээд одоо бол би яг өглөө босоод ус уухгүй бол бүр надад аюу сонио. Амар хэцүү дээ. Ходоод хорсоод ингээд наалдах гэдэг юм шиг санагддаг болсон. Тэгээ бүр яг одоо бол яг тэгж уудаг болсон. Тэгээд аяга ус уучаад одоо би шинээр нэмэгдсэн нэг юм болохоор би заавалчгүй йог жижигхэн йогийн дасгал хийдэг. Тийм. Энд чи юу гэдэг чтэй нэг нэг. Уул байрлал тийм яг нуруугаа сунгаж ийн уул байрлал тийм даун дог болж ийн а нарны мөргөл тийм нэг кобра байрлалд орж ийн миний нуруу бас жоохон дугуун унж байгаад мен чин годроод чунаад 2015 онд нүрээрээ төрүүлж газардаа зов би хойшоо бүр ингээд ном шиг миний нуруу бүр ингээд яг трака бүр номш болсон байхгүй юу? Мэдгүй би нэ харанхуу дугуй унж авч байгаа. Нуруу хоглох нь шүү дээ. Харин бүр аамар тэгээ би ямар аамар юм бэ? Тэгээд тэр орой бүр ингээд нуруу ингээд би босч чадахгүй ингээд хөвтөд зах. Тэгээ би тэрнээс хойш ер нь жоохон юм йогийн юм хийдэг болцсон. Яг тэр тэгээд одоо бас энэ дадал болгоод ингээд явж байгаа байхгүй. Тэг тэрэн дээрээ би сая тэр туухаа аваад одоо ингээд туухаагаар ингээд татах түлхэх гэдэр гээл одоо биеийн булчин хөгжүүлэх тийм дасгалууд хийж байгаа. Одоо ингээд тийм хийхгүй болгоод яг нэг усахгүй байгаа юм шиг юм. Би чилээл ч юм уу ингээд өглөө сэрчээд нэг юм нойрноосоо сэрэхгүй байгаа ч юм уу нэг тийм санагддаг болсон байлаа. Тэгээд одоо ингээд бас подкастыг би дээр нь нэмээд те. Одоо энэ подкастаа 7 хоногт одоо хэд удаа хийхгүй бол тэрэндээ бараг гимшдэг ч юм уу альбар тийм болох гэдэг бол та. Сайн биш үү те. Тэгээд жижиг те. Жижиг жижиг алхмууд хийж байгаа. Тэгээд тэгээд yeah baby. За ингээд нэг гоё дууд болчихъя. За ингээд тавиг. Наа л нэг юм ярьж явах гэж тийм үстэй. Ер нь нөө жаргалсайхан гоёлсан биз шүү дээ. Эмхтэн хүнийг юу гэж бодсон? Би ер нь эмхтэн хүнийг ийм тийм гэж боддог хин бэ гэдэг шиг тийм. Та ер нь эмхтэн хүнийг ямар байх хэвстэй гэж боддог вэ гэсэн үг шүү дээ. Би тийм байх хэвстэй гэж боддог би хин юм бэ. Тэр бол тэгээд явах дээ. Явах дээ тэгэл яг үндэ ингээл нэг ийм байх хэрэгтэй мэрэгтэй гэж үзэл бодол ярих жоохон жоохон ичмэр шүү дээ. Ер нь бол тийм өөрөө хин who are you тийм нэг бодлын тийм те гэтээ нэг бодлын гэсэн аахгүй те гэтээ нэг бодлын ер нь бол ярьж яхах зүг зүг ер нь ялангуяа нэг тийм эрг тэ тэр мессежээ хүнд хүргэхийг хүсэж байгаа бол яг ямар байдлаар хүргэж байгаа ч амар чухал байхгүй. Тэр хүнийг ярихаас бол айж болохгүй хүмүүс. Яг тэ хэдэн хүмүүс л үст тэгэл. Тийм л дээ. Гэтэ хүн хүнийг одоо яаж хэлэхээс шалтгаалаад тэр хүн defensive болчтой шүү дээ, тэ. Хүний үгийг ч угаасаа хүлээж авахгүй. Аа гэтэ цаад мессеж нь бол үнэхээр хэрэгтэй. Тэр хүн ч өөрт нь хэрэгтэй гэдгийг мэдж байгаа ч гэсэн яагаад ч юм дургу нүрэ тэ. Тэр нэг тэгэд хэлцэн надаа амар дур одоо юу гэдэг чинь тиймэрхүү байдаг тэ. Тэгэхээр бас одоо надаа энэ подкаст формат бол их гоё санагдж байгаа. Би өөрөө сонсох дуртай. Аа одоо юу гэдэг машин жишээ барьж авч явах та бол их сонсдог. Тийм тэгээ. Тийм ер нь нэг юм айдол тэ. Тэгээ манай энэ одоо бид нар ч бага хта бас би одоо жишээ бага хта амар фильм сонсдог гэсэн. Тэгэл одоо FM бол ингээд баг байхгүй болчлаа. Тэ машинд сонсоол сонсно. Тэг хүмүүс одоо гар утсан дээр бүгд машинаа шууд гар утстай холбдог болчлоо. Дээрээс нь гар утсан шууд интернеттэй хурдтай. Бид хоёрыг өдөө хүртэл сонсож байгаад баярлалаа. Нэрээ амар их цагаа зарцуул сонсож байгаад баярлаж шүү. Бид хоёр бид хоёрын энэ хүү их булшитыг тэ. Тий. Зүгээр энэ бол зүгээр буудлын орон дээр л бахал та. Тэгэд тэгтэл сонсож байгаад баярлалаа. Тэ хүний алтан цаг шүү. Тий. За хаалга төгсөж байна манай. Амраа орж ирж байгаа шиг байна. Бид нэр одоо ингээд яг хоёр дахь удаага өмнө говьт. За сайн байна уу. За юу хэцгэн дэ? За шөнийн тал нэвтрүүлэх тавтай байна. Буудлаар ингээд шөнө өөрө ингээд явж идэг нэг яг зөв буруу юу? Өө зүгүр зүгүр. Боор нэг хүмүүстэй юм яриал. Манай хэр чи хөвтөж жоох юм яриал хөвтчихлээ. Суужилаа гинэ. Подкаст хийгээл. Тий одоо нэг нэг подкаст гэж нэг юм байдаг юм байна. Тэгээ тэрийг нь хийгээл сууж чинь гэж яах. Тэгээ миний яг танил мэдрэмж гэж би нэг найзтайгаа токагийн найзтайгаа хийдэг гэсэн хэрэг байхгүй 12 оноос хойш. Тэр бол нэрээ үнэхээр бүр үнэн wild podcast гэдэг юм зүгээр. Тэр өстө надаа амар таалагддаг хэвээр. Тийм үү сонсдог гэсэн юм. Тий би ч хамтаа танилцсанаас хойш тэрний айгүй олон дугааруудыг сонссоо. Юу нөгөө нэг миний бас айгүй дуртай хамт Colors Molders-ийн хаорж ирсэн тий. Танаа найз мэдэхгүй юм шиг байна. Тэгээд тэр бол надаа айгүй таалагддаг гэсэн шүү дээ. Тийм тэгээд гэхдээ би одоо тэрийнхээ сонсгоо бүр амар ичдэж шүү дээ. Тийм гоё л үд шүү дээ. Аа ичж чинь гэдэг чинь ихтэй зөв юм шиг аа тодорхой юм зүгээр тийм. Хөгжцсөн байх гэсэн үг л тийм. Тэгэхээр ер нь надаа ингэж үдэгдэж шүү дээ. Яг хичнээн хөгжөөгүй байсан ч гэсэн амар рилэр байхаа үгүй чухал юм шиг. Яг үннээрээ яг өөрөө бодлоо хичээгээд ингэж тийм. Нэг юм баг зүгэл, маск зүгэл тийм. Нэг өөрөөсөө шал өөр хүн болохгүй биш. Яг үнэхээр би энэ байна уушлараа тийм. Сүүвэт. Уушлаарай. Тэр бол амар гоё. Өнөөдөр их чинь заяа. Өнөөдөр их чинь зүгээр нэ. Мито. Их чинь зүгээр 5 гуанзыг бадчихын заяа. Э чи яах юм намайг? Чи намайг яах юм? Чи зүгээр мэрэгжлийн хэлтэд ажиллачихын заяа. Их чинь мэрэгжлийн төвшөнд хянаа явьчихын чамаа. Тэгээд гой юм аа энэ өвн гой аймаг чи их сайхан байдаг байна. Өвн гой аймаг нэрээ сайхан аймаг байна. Гэтэл орон нутгийн төсвийн зохицуулалтын хууль мөлн жоохон болохгүй байгаа юм биш үү? Өвн гой аймгийн энэ Хамбог цоми иргэд бол маш цөөх хүлээ байт юм байна. Тэгэд энэ ч төсвөөс баталсан маш бага мөнгө байт юм байна. Гэтэл энэ оюутлагын таван толготой холбоотой ажиллаж байгаа хэдэн мянган бүр сумынхын хүн амыг бараг 5-6 нугалцсан олон хүмүүс энд ирээд а имлэг цагдаа ерөөсөө юу гэдэг юм бүх энэ цэцэрлэг бүх төсвөр төжиддэг байгууллагын үйл ажиллагааны ачааллыг бараг 10 дахин дуглаа ийцэн байт юм байна. Тэгээд дээрэс нь хангалттай төсвийг баталж өгөхгүй ингээд ерөөсөө яг нөгөө цагаачлын хямрал гэдэг шиг асар том төрийн байгууллагууд нь хямрцсан байт юм байна. Уус төрчгээгүй зүгээр хилж гин нөхцөл байдал ерөөсөө л ийм л байна. Одоо орон нутг одоо жишээлбэл төсөвт нэг их найдын орлого оруулчиход хад яг одоо зүгээр нэг тэр бумын орлого оруулж байгаа сумтай яг ижилхэн төсөв авч байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь шудраг байсан гэж. Нөгөө хүмүүсээс 10 дахин их ажилтсан, 10 дахин их баялаг бүтээсэн мөртлөө яг нөгөө 10 дахин баг баялаг бүтээсэн хүмүүстэй яг ижилхэн хангамж аваад. Тийм төсөвтэй байхлаэр эн чинь өөрө шудраг усахгүй. Тэгэхээр нөгөө энэ төсвийг нөгөө орон нутгад нь үлдээх тэр бодлого айгүй Монголд хэрэгтэй гоо. Энийг бол миний мэдж байгаагаар бараг 10 12 жил ярьж байна. Тэгээ одоо бол хийгүү. Тэгээ хийгүү гол шалтгаан нь юу гэхээр одоо манай улсын хурлын гишүүд чинь бүгд энд тэнд аймаг бүхэл аймагуудаа сонгож байгаа шүү дээ. Хэрвээ энд чээ ихийг өгчих юм бол өөрийнх нь аймаг дээр очих төсөнд багсчдаг. Тийм учраас энийг юусэн хийдгүү. Зүгээр шууд нэг төсөөгээд нэг аягүй том юмыг шууд яг ижил тэнцүү 330 сум байгаад яг тэр тэнцүүд нь хуваагаал тараачдаг. Тэгэд энэ нүүр ямар ч үр ашиггүй. Тэгэд нөгөө нэг их олж байгаа хүмүүс нь хамгийн их хохирдог. А баг олж байгаа хүмүүс нь хамгийн хождог. Тэгэхээр хүмүүс хизээч нөгөө баялаг бүтээгч юм уу те нөгөө илүү их ажиллах сэтэл нь төрдөг. Яг дэвэл их ажилласан ч чи 100 төгрөг авна. А баг ажилласан ч 100 төгрөг авна. Яг нэг айлын нэг те нэг 10 хүүхдээ нэг нь арай жоохон их хоол иддэг том биеттэй те тэгэхээр нэг жоохон беби шиг те тэгэнгүүт тэр бебигийн хоолыг тэр том хүнд л өгөөд ээ л гэсэн үг байхгүй юу. Гэхдээ яг хоо бас яг тэгжилж болохгүй л те мэдээж эн чинь нэг аймгийн газар доорх баялаг бол зөвхөн аймгийнх гэсэн үг биш улсынх гэдэг утгаараа улс татах нь бол зөв гэж бодож байгаа. Гэхдээ нэг аймаг төр тэр баялагийг одоо уулбарлаж те эргэлдүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа хүмүүс ирж байгаа ачаалал санхүүгийн дарамт гэж юм байна шүү дээ бас санхүүгийн ачаалал гэж юм байна шүү дээ тий. А тэр ачаалалд нь зориулж төсөв мөнгө байдгүй нь л айгүй хэцүү ойлгож байна уу? Би хин овер симплифай хийчлээ л дээ тэгээд тэгчлээ. Гэхдээ тий одоо нэг айлын нэг одоо юу гэдгийг их мөнгө олж ирдэг нэг хүүе гэж бодъё тий. Тэр нь гэхдээ яг хөө тэр нь тэгэж их мөнгө олохын тулд бас жоохон зардалтай байдаг юм байна. Жоохон их арай их хоол. За хадлан бол бүх айлуудих те. Бүх за бүх айлх те. Гэхдээ нэг арай их хадлаа хаддаг нөхөр нь арай их цов иддэг гэж болно шүү дээ. Тэр нь зориулаад жоохон их гурлал тэг хүүхдэд хадгалах хэрэгтэй байхгүй те. За зөв би бас буруу тайлбарчих уу. За зөв л гэж бодож байна. Зөв бурууг шүүдэг юу нь би хин бэ? Тийм. Гэтэл яг эн чи айгүй олон яг нөө төсвийн эмчнэрийн одоо чи түргэний машиныхын уг нь одоо бензин мөнгө нь зөвхөн суман дотроо л үйлчлэхэд хангалттай багахан бензиний төсөвтэй байдаг байхад нөгөө тээврийн зам дээр ингээд байнгын хэрэг ослууд болдог тий. Одоо энэ гашуун сухат руу ч одоо 180 км машин ингээд ар араасаа очирлоо зогсож идэг гэж байна. Тэнд бол өдөр болгон машин мөргөлддөг гэж юм. Заримдаа бүр бие биенээгээ тэр очроосоо болж одоо муудалцаад зодо модон бол наазахаа судал зүр хутгалдаг гэж юм тий. Тиймэрхүү юм дээр ингээд нэг төргний машин ингээд очоод ирэхэд юу лээ сарынх нь баг юу дуусчдаг гэсэн үг. Сарынх нь бүр төсвийнх нь талан дуусчдаг гэлээ хэцүүсэн. Тэгэхээр нөгөө ямар ч нөгөө сумын оршин суугч биш тэгсэн мөртлөө энд нөгөө явуулаар ажиллаж байгаа тий. Хүмүүсийн үйлчлэгэнд хамаг хөрхий сумынхныхын төсөв нь дуусчихсан юм байна л та. Тэгэд тэр тиймэрхүү юмнаас ахуулаад зохицуулах юмнууд их байд юм бэлээ. Тэгэд энэ төсвийн хувь юм бол ба ба ба ба. Байна. Тэгээ одоо энийг сонсож байгаа хүмүүс одоо энийг шийдэх юм уу? Одоо бүгд мэд. Та нар нэг нь хэлтэй. Манай итгэл нэг тэгсэн хүмүүс байх юм тий одоо сайн энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих сан мангийн ингээд хэрэг ингээд мандангууд чинь манаал та нар ярилтаа энэ талаар гэлөө. Тийм, манайд нэг тийм нийгмийн үр талаар нэг жоок хийлтэй энэ төр чи сонсох тий. Яг гоо жоок хийж болно тий. Гэхдээ та нар энэ бослогыг урайлчих шиг тий. Энэ жагсаалыг манлайл энэ гэдэг нэг тийм тулгаад уу. Тийм, тулгаад баг төрхрээд байгаа юм уу ягаад байна. Тийм яг гоо бид нарыг бас ингээд одоо хүмүүст хүрээд байгааг нь хараад үнэлээ тий. Бас ингээд одоо ямар сандал одоо манайд руу хандах үү тий. Манайд ч бол уулан тэгээ нэг зөв энтертейнер нөхдөт байгаа даа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр хүмүүс рүү ингээд яаж юм тэгээд. Гэтэ ер нь надаа ингээд артистууд хэтэрхий уус төржөөд ингээд нэг ингээд ахын нэг онцгой харагдтыг. Тэр артист хүнийхээ хувьд. Уу яг үнэхээр хуу хүнийхээ хувьд амар ихтгэл өрмөжлөлтэй тэр талаараа сайн судалцсан тэгээд тгээ ярьж байгаа бол кул тий. Тэрнээс үүш ингээд та нар ингээд ярил та. А тэгмэд наа заа ярий. Тий. Аа нэр тийштэй чухал алуу ярив яаж гэл тгээ ярина гэж байхгүй шүү дээ. Тэр чинь нөгөө жоок гэдэг юм чиг цаанаас айгуу гоё натуралны төрж гардаг болохоос биш яг ингээд нэг өөрөө яг нийгмийн асуудал болгоныг л жоок болгоод байна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм захиалгад инеэд юм уу аашин тий. Захиалгатай яриад байгаа машин. Надаа энэ юу бас яг хаа би нэг энэ Америкийн бас late night show-нуудыг ингээл хальтай тардаг. Тэгээд сая энэ Америкийн ерөнхийлөгчийн 16 оны сонгуулийн үеэр Jimmy Fallon өтер бол бүр яг илт бүр Trump-ийн эсрэг ингээд тий. Яг элт нэг талд нь ингээ үүслэт байгааг нь харах бол. Яг гоо тэгээд NBC эднэр бол цаана тэгэл ус төрчихсэн л болох л та тий. Тэгтээ тэр ингээ харангуут яг ингээ айгуу мань хүм попэд болцсон байгаа хөөхгүй тий. Тэгэхээр манай залуучууд бас ингээ хараад тахад бас ингээ сонгуулаар ер нь нэг фолловерстэй нөнгөтэй өөдтэй гэсэн залуучууд нь тэгээд энэ тэнд гүйцээ явж идэв. Тэгээд тийм арахаар бас жоохон харамсалтай санагдтыг. Тэгээд эцээ эцэд нөгөө хүн яг сайн хүн ч юм уу тий. Тэр спонсор лаад байгаа хүмүүс нь сайн хүн ч юм уу үгүй ч юм уу. Тэр тэрэн дээр бол яг би болохгүй гэж байгаа юм биш. Аа дараа нь тэр үр дагавар тий өөрийнхөө нэр хүнд ер нь өөрийнхөө нүүр цаар ер нь бол сүнсээ цаар ер нь бол яшкад чинь л гэсэн үг л дээ. Гэтэ би бол яг энэ бол миний хувийн одоо үзэл бодол тий. Тэгээд тэр тал дээр бол яг бид нар бас нэг арай нэг өөр үнцэнтэй мөнгөөр үнэлэгдэжгүй нэг тийм та байх ёстой юм болоо гэж бод. Ер нь юм сайн наантай цаантай тий уул суйртай энэ ер нь хин тий зүгээр сарвасан болгоноор энэ сагсалцаад тэр гээд сугсалцаад тэр гээд яг ганц хоёр одоо нэр мэр хэлээд явах тий тэгэхээр манайх ч жоох юм да тий маргааш таарлаа сайн өгшөө ингээл таарах юм тий тэгээд тиймэрхүү жижигхэн юм дээр ингээд нэг явцгаар тэр хүний үнэлэмт жоохон унцдаг л та таа бүхэн мэрэгэн ард минь өөртөө тунгаа нүцтэй юу гэж бодож байна. Гэхдээ яах вэ? Мэрэгэн сонголт. Тэгээд сонголт таны гарт өдр гэж яадаг тийм. Тэгсний 10 мянган төгрөг өгчих гэж. Тийм тэгээд за яах вэ? Энэ ийм юм гэ ер нь ямар гэнэ үү? Яг үн тийм. Овн подкаст гэж мэнчилж байна. Өөдр нэр янгар харсан шүү уулан дэр. Тийм. Янгар бүртих харсан шүү том. Тэгээ маний төрөө згсэн хараад эремжилээ тэгээд хиймэртэй сайхан тэгээ хиймэртэй л гэж монголчууд ихтэй юмыг аягүй сайхан тийм сайхнаар хүлээж авах юм тэгээ бас нэг бодлын юм ямар ч нэг байгалийн үзэг байгалийн үзэгдлийг ингээд нэг яг эдрийг нэг жоок шиг тэ бороо орж ивэл нар манд ч ивэл ямар ч үед ингээд өөртөө эргүүлээ шаашдаг тэ тэр шиг үгэл гэсэн юм уу да нутаг маань өнөөдөр бас тийм тэгсэн чинь бас одоо ингээд бид нар бол хиймэртэй гэж сайхан ингээд бас энэ хүүхд төр хогш үрдүүлдэг амар гоё арга шүү дээ. Яаж аа энэ нэг юм юуруу те? Пилтан дээр нь зүгээр дөрвөлжин юм сагсны шийд юу юм бэ? Тэр юм цэгэр өнгийн юм. Дөрвөлжин гол шиг юм зурчдаг те. Ишигэ оруулаад одоо. Ишиг оруулаараа гингүтгэж хогш үрдэн. Тоглоом шиг болгоцсон те. Тий. Чи бас. Тэгнэ. Энэ бас энэ арга шүү дээ. Хүүхдийг ер нь юм хэлэх бах те. Тийм та энэ чихэр бас чихрээс би бас чихрийн хэрэглэг ерс бууруулсан байгаа. Сахар хамгийн хог шүү. Сахар. Энэ бол жинхэнэ silent drug. Юу сахар бол юу н тэр арх байхгүй хамгийн том алуур чинь. Аа. Сахар бол. Аа. Тэгээ одоо энэ хүүхдийн нэг ууж муудаг тэр нэг поророто ундаа мундаа дотор чинь бүр юу хитэн албагыг хийсэн баг 10 албаг сахар. Юу вэ? Тэгээ нөгөө диабет тэгээд сахар чинь хамгийн гол нь хүний бие дотор байгаа хамаг тэр нөгөө муу бактери вирусүүдийг хоолдог. Одоо хүний биед халдварлагдаж асар улан халдвар. Одоо мэдээж сайн бактериуд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хамаг тэр хүний биед зохисгүй бактериуд гадны бактериуд хоолдог хамгийн гол хоол нь сахар. Вирусвэл. Яг уу товчхоноор хэлвэл шүү дээ. Мэдээж яг шинжлэх ухаанаар нь задлаад ирвэл бөө юм. Хит өдрийн болно л доо. Юу юу гэдэг лээ ямар ямар одоо юмнуудын бүр ингээд тултал нь бас ингээд сэргээчтэй юм шүү те одоо сахар одоо юуг нь амар их сүлчдэг кортизол юу ичлээ те сахарын нөгөө одоо машинаар бол ингээд амар талаар сайн мэддэг тэр эмчнэр та нар юм хийлдэ та нар одоо босолтоо те гэхдээ одоо европын зарим орнууд нөгөө алкоголны онцгой альбан дотор гэдэг штэ архны тэр шиг сахарны онцгой альбан дотор гэдэг юм одоо гаргаж ирч байгаа. Сахарыг үнэхээр юм балиар их сахартай хүүхдэд тэр амар муухай сахартай жуус өгөх гээд байгаа юм болвол тэндэр онцгой альбан дотор төл. Аа. Тэ. Би бол дэмжиж гэнэ үү. Үнтэй болох хэрэгтэй. Ядаж эдийн засаг карматаа харьцах хэрэгтэй шүү дээ. Эдийн засагтай. Сая хаалгад өгчсөн үү. Ингээд энэ бодлын өрөөнд ингээд яг одоо хэтэр орон дээр хөвчихин. Тэгээд байж энэ да. Тэгээд сайхан мятаар нисэж ирлээ. Нэг цаг нислээ. Бонгтлон 137 онцгоор бас цаг сайхан хөөрөл буула та нэр. Хөөрөл буул. Манай эдрээ хажууд нэг менежментийн ном уншчихъя гэж байгаа л унтаа төгчлээ. Яг уншиж чадах нүггүй гэж байгаа л нэг унтаа төгчлээ. 3 удаа уншаа шууд унтсан. Тэгэхээр бас дахиад нэг жоохон уншчихъя гэсэн чинь ингээд пампан гээ суугаад те. Тэгтээ хүн яг ингээд мэдгүй хүн гэдэг ерэн зөв. Үлж мөлөө наачихгүй. Ой, санаа амт шинэ. Гэхдээ хэтта хүн гэдэг. Тэгээд манайхаа тэг бүгдэрэг гоё. Жохон жохон те. Нэг жижигэн нэг юм. Жижигэн гоё юмнууд ингээ хийчих юм байна те. Гэрэл сая те. Хүн ер нь өөрийгөө бодоод зүгээр хувиа хичээгээд тэр бусдыг бодох яг хөө эхлээд дүрэн зүрэ өөрийгөө бодоод нэг тэр сөрөг коммент бичмэр санагдсан бол бичгээ болчих тий. Яг хөө бичэлтэй гэхдээ яг хөө тэгэл ядаж тэгэл үгүй яг хөө мэдээ зөв юм дээрээ дуурах хэрэгтэй л тий. Тэгээд тэг үгүй хэрэггүй нэг ховж аар сарах юм дээр бол одоо дутхгүй шүү дээ. Одоо югдөг лээ. Дутж болно шүү дээ нэг удаа тий. Яг нь өөригөө сайхан хичээгээл нэг сайхан. Ингээд нэг хүнд гай болохгүй ингээд муухай бичмээр үл бичээ. Тэгтээ Instagram дээр л биш шүү. Instagram-ыг минь битгий. Instagram дээр маань л битгий бич. Сайхан Facebook дээр бол алцъя. Сайхан хэрэлтээ лайв алцъя. Яах вэ Монгол хүн? Нэг хэрэлтээ л үсттэй. Аа. Тэ. Өнөөдөр бас ингэ хоёр ярьж та амраа занаа хоёр. Сайхан зодолтож танилцчихсэн өдргээ те. Тийм классик Монгол тийм танилцдаг. Зодолтож танилцсан хүмүүс сайхан л да. Гэтэ нэр нь яг зодолтож танилцсан хүмүүс байдаг бах шүү. А гэтэ махан бити зодолтоороо зодон бол аюу дэмий шүү. Би тэр гимтлийн эмлэгтэр бол нилээ. За ямар чсан 3 болгочихжээсэн байна. Яг бүр ингэж яг нэг маа нэг найз хүнд зодуулаад очижээлаа. Нэг таньдаг одоо настай хүн маань гимтээд очижээлаа. Яа чанх шүү нэрэ. Айхтар хүмүүс орж ирсэн кортер цуучдаг. Хүний тэр хин нэгэн ээж хүний насаараа тийм насаараа үнжин шүнжин хоолтой хоолгүй үсгсэн хүүхдийг чи яаж ч уралдаг байсан гэсэн цохих хэрэг байхгүй шүү нэрэ. Тэ хүний за боли те 20 цаошлараа 20 сонсогддог байхад хүний те зүгээр нэг чиж гэсэн ээжтэй үсттэй чи ээжтэй л бодлоо те яг хүн чиний уурыг хүргээд хүн новшивсан байж болно гэхдээ тэр новшийн үний чинь цаана ээж хүн 20 30 жил бүх хөдөлмөрөө энэ хүнийг эрүүл өсөхийн төлөөд те зарцуулсан байхад нэг алтан дээр нь чи уурлаад тэр хүнийг бидэн халтгах ирэх бол үнэхээр байхгүй шүү sorry. Тэр бол шууд гэмт ирэх шүү нэрэ. Тэрнээс биш энэ новш гэж зөвхөн ганцхан тэр хүнийг битээ хараач. Тэр хүний цааталтаа юутай хийтэн харалтаа. Тэмстэй. Тэгээ би яг ер нь ихтэй чамаг цохимоор байна муу? Тэгхтээ би ээж чинь бодоод чамаг өршөө гэж хэлтгэл байл та. Монгол ирчүүдээ. Тэг. Гэтэ ер нь анханасаа бас яг юу гэдэг нь аль болох тийм нөхцөл байдалд одоо би бол яг тийм юмнаас амар холоор өгөх байхгүй. Одоо намайг яг шоуж байгааг юу нэр харж байна өдрөө. Тэгэж асууж байна. Энд намайг харж байна уу? Гэтэ тийм. Ер нь бол мань нэг шоуддаг тэгээд яг баар, клубын орчин бас ойлол шоужсан шоуц тээ. Тийм тийм. Тэр бол бас нэг тийм сайхан броманс үеуд бол бас байна. Гэтэ нэг юм би дээр синдритоор юун дээр гадуур жоохон яддаг хгүй охино эйжент үлдээчээд яг сөүлийн годомжийн жоохон бар хоп хийдэг хгүй эхлээд клуб дээр шоу өгдөг жагаал гараал Republic орол оо ингээл нааша цаашаа ингээл жоохон орол тэ газруудаар би бас давхар газрууд харчихсан л да тэгсэн чинь юуны гадаа чокогийн гадаа нэг залуу заяа нэг ер нь нэг оюутан залуу юм шиг аа гэж бүр тэр годомс даяар орилж байгаа байхгүй гадаа ингээд өвлийн хөөтөнд ингээд сороочтой байгаа зөө ингээд орилцсон цоснож болцсон ингээд харсан чинь ингээд амар ууртай те ингээд намайг цохоо хийчлээ штэ аа ингээд бүр ингээд тэр хүн бол одоо өдөр нь бол ингээл айтайхан л явчихсан баг тий. Өдөр нь бол яг яриа суул найс бүр баг ичим хийч гэсэн залуу байгаа шүү. Тий. Тэр залуу яагаад тийм нөхцөл байдалд орсон юм тий. Яг яагаад тийм яагаад тийм байдал төрж байгаа юм. Тэгээд тэр бол үнэхээр яг эрүүл хүний нүдээр ингээ хажуунаас нь харахад бол бас үнэхээр гэнэ ямар сонирхол харагдсан юм лээ тий. Вай яах гэж миний сайхан найз тий. Яах гэж тэр тийм байдалд орж байгаа юм. Тэгээ тэр бол бас харамсалтай л харагддаг юм лээ. За болийн тий, болийн гэхдээ хүний би организм бол үнэхээр ингээд тий шүү. Хэврэг واخхой. Тэгээд хүний бити цогтолтой байгаа нэрээ. Болохгүй шүү дээ. Цогтөг хин юм бэ? Чи юу хүн цогтөг хин бэ? Тий. Уурлж болно. Тэр хүн чинь адгийн новш үеж болно. Тэгтээ ер нь хин бэ? Тий. Зүрхэн хүний цогтөг. Тий. Тэгтээ ингэж ярьж ийн гэдэг бол манайд бол амар прогресс шатсан баг тий. Дивсцэн байгаа байхгүй тий. Манайдын аав ээжи үед манай аав бол тэгж ирдэ. Бид нар зөв гараал сайхан зодтолддог байсан. Тэгээ ерөөсөн тэр үед чинь тий Mortal Kombat юм уу таахгүй. Бид нар Mortal Kombat үйлээ штэ. Тий яах тий юу аахгүй удаа. Одоо хараа. Бидний аав ээж бол сайхан зодтолдоод аз зодтолцсон зоо. Тэгээд азтайгаар би өнийг гимтээгээгүү. Тий. Гарцсан цөөхөн бүлэг хүмүүс аахгүй. Тэрнээс ш бидний аав ээжийн үед зодтолддог байсан хүмүүсийг бүгдийн нэг нэгэнгүү яг ярилцлах юм бол тэр зүгээр сайхан зодтолдог байсан гэж ярьж байгаа. Тэр соёлоос болж шороо орондоо орж амьдралаараа хөрсөн ахнасаа алдсан. Зөндөө байгаад. Тийм шүү дээ. Зөндөө байгаа шүү. Социализмын үед бүр амар зэрлэг байсан. Тухайн үед бол сайхан амар зэрлэг байдаг. Хизээч нөгөө good old days гэж ярьдаг шүү дээ хүмүүстэй. Одоо нөгөө түүхийг ялагчд бичдэг гэдэг шиг яг уу тэр сайхан түүхийг зөвхөн азтай өнгөрцөн аав ээжнэр л яриад байгаа байхгүй. Бидний үе сайхан гэж яриад байгаа байхгүй. Яг статистиктаа ингэ ярих юм бол би энийгээ зүгээр гимгүү нэг цохол нэг нь газар дээр нам гээл хэцүү ингэ шороо оронгоор юмс тийм юм байгаш зөндөө байж одоо ч байдаг шүү дээ зөндөө байгаш тэрийг нь ярих тухайн үед сошиал медиаг үйсэн болохоор л тийм нэг амар ярихгүй тэгэл тэр хүн тэндээ нөгөө айлын заа заа шиг гээл чимээгүй өнгөрүүл тэ тэр үд чинь бас гэр бүлийн нэр юм бас дарж амар дарж нуудаг тийм үстэ манай аав ч тэрийг нэг тийм айхтар нэг юм санан дурсаж эднэр бол ярьдаг л тэ зүгээр яг ерөн нэг тийм баламт байсныгаал ерөнхийдөө оо яаж тийм оо арай тийм бас бүдүүлэг байж тээ гэсэн байдлаар ер нь ярьжсэн л та. Тийм биш шүү. Тийм. Сайхан сайхан. Тэгээ guys come on бити зодтолдоор нэр seriously. Манайхан ер нь эн тэнд ер нь тийм асуу монголчууд ийм цөөхөл юм биш. Come on бити зодтол. Ягаад жийлж байгаа нийлж байгаа сайхан хүн амар үнтэн шүү дээ. Come on. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ямар одоо тэрбум хүн байгаа шүү дээ. Тэрбум хүнд бол одоо бидгээ. За тэгтээ тэглэж гисэн. Тэгсэн ч гэсэн тэр чинь. Тэгж нэг хүний аим, нэг хүний ертөнцийн тэр хүнд хүсэл мөрөөдөл одоо юу гэдгэн те. Зориг одоо ингээл зүгээр ад жаргал, гэр бүл, зовлон жаргал ингээл бүр зөндөө юм байгаа амиг нэг вагийн шааж унгаагаал ингээл дуусгачихж байгаа. Тэр бол үнэхээр аимшигтай баг. Сая тэр нэг цагдаагийн бичлэг өвжил шүү дээ Facebook дээр. Цагдаа нар нэрээ иймэрхүү тэгээ яг ингээд хүмүүстэй яг нэг зөвхөн нэг юм цагдан ордог гэдэг утгаараа биш яг ингээд юм нийгмиг гоё эрүүл байлгадаг хүмүүс шүү дээ. Тэр утгаараа сахиулсан тий инх амар байлгадаг тийм төрлийн мессеж шүү дээ. Ер нь бол суртлахуулга хийх ёстой хүмүүс шүү дээ. А тэр утгаараа ингээд Facebook дээр юм гоё видео тавьж байгаа цагдаа нарт амар хаппи байгаа шүү. Саяхан нэг тийм цагдаа гэмшлиг үзсэн үү? Амар богинохон. Тэрэн дээр яасан юу ирсэн гэхээр нэг юм яг хэргийн тухай яг бодит хэргийн талаар ярьсан бохоггүй. Гурван залуу, дөрвөн залуутай, гурван залуунд гарч явж байгаад нөгөөдөл нь орж байгаад нарийнхан хаалган дээр мөрлөлдсөн бохоггүй. Тэгээд ой чи мөрлөлдөг хинбэ гэж шууд зодтолцсон гэж бохоггүй. Ерөөсөө л ямар ч яриа хэрүүл өмнө нь би нэгэ таньдаг хүс сонц юу ч бохоггүй. Зөвхөн нэг мөрлөлцөөл халтсан тэг шууд зодтолцсон. Тэгээд нэг нэгэ унтсан багт нь толгой дээр нь дивсээд тэг тэр нь шууд газар дээр нам. Тэгээд гол нь дивсүүлсэн 3 хүхтээ аав байсан. Дивсэн 2 хүүхдээ аав тий хоёлоо байхгүй нэг шууд 20 хэдэн жил хилүүдсэн ард нь 5 хүүхд байхгүй үн чинь тэгэд ямар ч ус онцонгүй байж ч нэг юм жижигхэн юм уурын мухаг гал дээр тий маа мөрлөө за уучлаарай өгшөө тий нэг нь уучлаар гэх хэстэй байсан нөгөөх нь зүгээр л за өгшөө за зүгээрээ өгшөө л гэх байсан байхгүй зүгээр л май өгшөө май мен гэл тийм гой айхнасаа мамэн гэж хандсан бол тэр бол зүгээр л тэгэл зүгээр энэ зүгээр хаппи энд байх бас яа ч юм би тэгээд иймэрхүү юм ингээд Би төрүүний тэр цагдаад бол амар баярлсан. Тиймэрхүү юм. Яг иймэрхүү юмыг цагдаа нараа илүү их яриач. Guys те. Битөрийн үеийн ингээд цагдаа нээсэр зөндөө байга штэ. Guys talk те. Нэг бол сайн яаж. Тэр удаа амарсан. Хүмүүсийг бас нэг бодлын бас айлгаж явах хэрэгтэй те. Тийм ямар бас. Одоо юу гэдэг юм одоо. Цаана ямар амар юм, ямар амар юм. Үр дагавар байж болох уу те? Байддаг вэ те? Харин тэр одоо Солонгос цай 9 сард бид нэг л тоглолтын дараа тэр Итэвонд нэг баар нэг after party болж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ингээл тэр нь 3 давхрын юм баар заа. Тэгсэн чинь тэр баарных нь ингээд юм одоо цонхно ингээд юм нээлттэй. Тэр цонхно одоо нэг хүний нэг юм ташаагаар татгаар ч юм уу тийм юм нэг юм төмөр юм юу таа байхгүй. Югдгэлэр хашлахтай маягийн тэгээд ингээд цаашаа нээлттэй байхгүй юм том. Тэн дээр нэг Монгол нэг одоо дүүрэн Монголчууд авалт нэг залуу шаас охтуу тэрэн дээр ингээл бүжиглээл авах. Намаа дагалсан намаа дагаа. Тэр залуу бүр унахга би бүр санаа зовоод ингээл буугач яах юм буу ил гээд бүр микрофоноор хэлээд. Аа тэнд бүр ингээл наригж байгаа байх тий. Тэгээ ингээл бүр амар ингээл надад бүр ингээл харагдаад авах. Яг юу ингээл буруу эргэж болох уу тий. Ингээл нэг юугүй л амар юм болох гэдэг юм санагдал. Тэгэл манайхан чинь ингээл нэг сохцохоор манай эдгээр чинь ингээл тэмэрч аваал тээ татаж авчраа ари зурга авах юм тэгээ тэр нь яг хоо тээ бид нар бол ингээд яг хоо тэрийг бол ингээд гоёор хүлээж аваа явж байгаа тэгсэн чинь гадаа нь бүр амар зодон болж байгаа амраа тэрийг ингээд цонхоор харсан байхгүй тэр бүр ингээд гудамж чинь ингээд битүү ингээд хүмүүс орхилцсан итэй манай гудамж ингээд яг тавтхан өрөөмөр бол амар эд чинь манай сөүл гудамж чинь ер нь бол тээ бүр сөүлийн гудамжаас амар бүр амар хит машинууд нь ингээд манай гэрэлт гудамж ямар чигцэн байдаг вэ тийм үстэ тэгээ ингээд бүр ингээд ян зүрийн хар шар арьстай тий ингээд бүр олон үндэстний бүр ингээд амар бол тэрэн дунд бүр ингээд 30-40 хүн ингээд хоорондоо бүр ингээд ёо гэхэл бүр ингээд бөөх юм болж байгаа юм. Тэгээ ингээд амраа харсан чинь монголчууд хоорондоо бие бинийгээ бүр нялх шааж нэг бүр хайр найргүй цохол цус нүдтэй холилдол. Тэгээ сүултээ солонгос цагдаа нар тэр бааранд нь орж ирээд нөгөө парти марти юуг нь баран зогсоо тэгээ бид нар зугатаад гарсан тиймдээс баг. Тэгээ яг бид нар ерөөсөө тгээсэй гэж хүсээгүй аль болох ингээд микрофоноор тэ нэг дуу муугаа яцхтай ингээл бүгдрээ сая гоё соёлтой байцгаа юм ацгаа дэвгдэх чинь те ингээл гоё шүү моё шүү манахаа тэрхэл нэг тиймэрхүү юм хийж л байгаа юм л та. Тэгтээ ингээд яг яалчгүй бас ингээд нэг юм архины халуунд бас юм нэг зэрлэг юм болцоод тэтг юм шиг те тэр л одоо манайд юм бас жоохон тэрийгээ тэгэхэд Монгол халуун цус мус гэдэг үгээр хаацалаа те яг тийм биш шүү дээ ер нь бол яг үндэ тийм шүү дээ зүгээр бүдүүлэг зэрлэг бүдүүлэг байдал тэр бол Монгол хүн би нэг хайрлахгүй байгааг энэ л шинж шүү дээ. Энэ бол тэр Монгол юу юм гэж би нэг хүний зэрэгт үзэхгүй байгааг энэ шинж тийм шүү дээ. Муухас. Уу хамгийн инээдтэй нь тэр солонгосчуудыг тэд нэр тэгээ зодч чадахгүй байхгүй. Тэгсэн мөртлөө би нэг тий. Тийм солонгос хүнийг ингэ зодоол бодоо олно шүү дээ. Тэгэхэд ингээ хоорондоо нэгнийхээ хамрын чигчмэгэнд ингээд явж байгаа байхгүй тий. Тэр бол үнэхээр бас аимшигтэй. Тэгэхээр энийг бас бид нэр комедигаар оо янз бүрийн байдлаар бас оо ярьж оо тэгээ наа чи комеди ярихад ч бас хэцүү сэт байна. Тийм. Манчигтээ ярьд манайх ингээм амар зэрлэг зод. Тэгэхээр энэ оо тэгээ мань хоёрын яриаг одоо өдөө болтол сонсож байгаа хүн хитэж байгаа. Тэгтээ өдөө болтол сонсож байгаад баярлалаа. Өөрөө ингээм говьд ингээд зүгээр хотелд хөвтцэн. Тийм. Өнөөдөр их дараач нэггүй арга хэмжээтэй бас 500-аад цан бүгд сумын залуучууд ирнэ. Тий. Тэн дээр бас комеди ярина. Дэрэс нь орой оюут маш орой оюутлогод дахиад баг 6-700 хүн. Тий шүү дээ, тий. Цуглар нь мангар том ангар дотор шоу хийн. Амраа бит гуру. А өдөр нь болохоор илүү тийм жоохон лекц маягийн, тий. Тэн дээр нь Улаанбаатараас дахиад 4-5 хүн ирч байгаа, тий, онцгой. Тий. Тэгээ тийм залуучуудыг урайлсан одоо итгэвтэй байлгах нийгмийн оролцоо, тэгээд ер нь бас майндсет, тий. Ингээд ийм хөө гоё цэник өгөх гэсэн тийм одоо арга хэмжээг энэ одоо энэ өмнө говийн хамбогтын залуучууд ингээд зохион байгуулад бид бүгдийг бас ураад зардлын маань даагаад ингээ тэ бид нар бол амар азтай бид нар бол амар 1% амьдралаар амьдраад байгаа хөөх тэ яг үндэ ард зардал даагаад тэгээд ийм гоё орнотгоо үзээ явж байгаа гэдэг чинь гоё шүү дээ тэ тэгэл авчраал одоо нутаг орныхаа хамгийн сайхан өнгөтэй өвдөлттэй юмнуудыг үзүүлээл ингээл тэгэхээр гоё нөө талхаж байна бас сайхан нутаг усмаач бас хүүгэн гэсэн юм уу? Тийм. Өнөөдөр үнэхээр янгар харлаа, сэтгэл хөдлөлөө. Үнгээр явах нэ. Тэгээ оюутлогод одоо хоёр дахь одоо миний хувьд бол эдрийн ер нь бид яг амраа бид гурав яг энэ 6 сарын 2-нд тоглосон. Тэгээ бас маш гоё хүлээж авсан. Оюутлогын залуучууд өвтис сак ус шүү. 2-2 дараалж тий. Тэр энержи бол яг би зөвхөн хажуу талаас нь харсан үний хувьд хэлээ зөө. Батагийн бүх цаг үеийн карьерийн хамгийн галзуу чанга галзуурт л инээлгсэн үе бол ойтлох өдрөөсөн амар байсан те тэр яа би батаг тэгж аим шигтэй инээлгс зүгээр баг амангаага нэг үг хэллээ зүгээр 600 хүн зэрэг бүр солирт л инээж ийн гэдэл та бүр юм эсвэл яриулахгүй байсан батаг юм яриулахгүй те тэгээ жокнууд нь яриулахгүй болохоор жокнууд нь цагтаа дуусахгүй батаар 20 минут ганцаар сунгаж ирсэн те бүр амар тэр бол үнэхээр амар тэр гоё байсан яг тэр яг нэг тийм рокстар мэдрэмж тэ яг рок одууд л тийм байдаг байх тийм бүр ингээд стадион дүүрэн хүмүүс ингээд яг тэр мэдрэмж бол ингээд бүр ингээд инээд нь бүр ингээд яг юм том давлгаа шиг ингээд цохиж бүр ингээд тайзан дээр би бүр ингээд айн гоёс манайхан бүгд тэ гоё байсан манай эдрээ амраа гэтээ батагийн бүх карьерийн манчигтээ нөө сүулт нь яг хүмүүсийн тэр нэг норцсон юм дээр нөгөө ингээд яж хад орцсон болохоор тийм тэр бол гэтээ аимс тэ тэгээ одоо тэрийгэ бараг давч чадах нэг үү гэж бодож байна. Тэрэнд бол өөхгүй байх уу? Тэгтээ. Тэгтээ тэр бол фүү. Тэгтээ ойтлогогийн залуучууд үнэн насарсан. Насарсан гоё наастартай. Гоё гол нь амар эрг байгаа байхгүй. Тэр чинь нөгөө амар инеж байгаа нэг чинь сэтгэлэн цаанаас бас эрг орж ирж байгаа байхгүй. Тий. Бас тий. Маш гоё. Тэгээд ер нь бол бас тэнд ажиллаж байгаа залуучуудаар бол би үнэхээр яг ингээд амар гоё санагдсан. Тэнд одоо юу гэдэг нь ажилда 100% бахархалтай тий. Бид хоёр төр андерграунд туур өгдөг тий. Бид гуравт. Хин блэ? Манай андерграундын ахлах инженер. Андерграунд яг нөө. Ой, чинчааны. Аа, шибаш. Яа, хин блэ? Нэг мөрөн зүрнтэй байлоо. Имхтэй. Тий, тий. Оо, би нэрийн юун дээр утсан дээр байгаа. Би ягаад бид нарт 1300 метрийн тий. Гүний тэр километрийн доор штэй. Тий, бүтээн байгуулалт үзүүлээд тэрний доор одоо манайхан бас одоо зарим нь бас ингээл янз бүрээр л ярьж байгаа мэдгэвгүй тий. Гэхдээ тэр доор баран ингээ хот шиг юм байгуулцсан. Тэр доод гүний тэр өрөмдлөг нь яваад олборлолт нь бүр 5 жилийн дараа байлаа. Хэдэн жилийн дараа эхлэнэ гээ. Дөнгөс тэр нөгөө юмнуудаа тэр өөртөө тоног төхөөрөмжүүдэд байрлуулах тийм үе шатн дээр явж байгаа юм билээ. Тэхэд л тийм том юм гудамчиг манай энэ сэвүүлийн гудамчиг ийм том юм юунууд ингээд хонглоод ингээд 1300 метрийн гүнд те дэлхийн гүнд шал өөр харь гариг дээр байгаа юм шиг ингээд бид нар тийм гоё туур үзэлсэн. Тэгээ тэнд энэ аюулгүй байдал гэдэг юм бол бүр дээд зэргээр оо хангаж ажилтдаг. Жичгэн хүн одоо баг унгажгаа тэр нь чацаг болсон ч гэсэн тэрийг баг осол гэж тооцаа бүрдгэд баг хитрүүлж хэлэх юм бол баг тиймэрхүү те. Тэрийг барыг яагаад энэ хүнээс ингэ чацах гарч байгааг барыг ингэ тий тэр асуудлыг шийдэх гээд ингэ Рио Тинтогоор барыг ажиллахаар тийм амар мундаг бүр тэр манай залуучууд хамгийн гол нь тэнд юу маш их одоо мэдлэг ав туршлага тий хамгийн гол мэрэгсэж байгаа бүр ингэ ажилтаа 100% байгаахгүй ямарч тийм нэг өөр бодож байгаа юм байхгүй яг ингэ яг тэр мэрэгшлэрээ бүр гүнд нь орж ажиллаж байгаа хөх тий тэгвэл нэг юм нэг юм цаа нэг дараа нь би нэг өөр газар ажиллаж байгаа нэг юм ажиллаж солих гэж байгаа хүмүүсийн нэг тийм нэг юм хоёрын дутуу тагс дутуу нэг юм докторгүй болцсон оюун санаатай хүмүүс өдөг штэй ажил дээрээ сурж байгаа ч юм байхгүй нэг дараа нь нэг өөр газар гэсэн нэг юм тийм байхгүй тий бүр яг энүүгээр ингээ мэрэгшсэн хана өрөмддөг нь өрөмддөг цемент шүршдэг нь шүршдэг аа тэр өрмийн ханыг ингэж нураадаг машин ажилуулдаг сефтигийн хүмүүс лифт те тэр 1300 метрлөө ч доошхон лифт ажиллаж байгаа юм те баг минут 2 минут шахуу юу л баг хэдэн минут доошоо боосон ш те те тэрэндээ ажлынхаа эзэн нь болж эзэмшил те контрол өрөөнөөс бүх юм контролн зураг төлөвлөгөөнүүд гарна тесэлгээ те бүгд тесэлгээ доотлол ч тэг агааржуулалт усны шугамуд цэвэр усны шугамуд энэ төргээд цахилгааны шугамуд тэгээ тэр уулуурхан том тоног төхөөрөмж үуч амар өндөр вольтер ажилддаг. Тэрний шугам өөр бас нэг шугам те. Битүү ингээд доош шугамнууд ингээд ороод ирсэн. Мэдхгүй мэдхгүй зүр амар. Бүгдийн менеж хийж байгаа байхгүй те. Хот өгөөж байгаа байхгүй те. Тэгээд гол нь тэр чинь ойдлогоо төсөл гэж хэлж байгаа боловч тэр дорч нь бүх одоо сайнний ингээд тэслэгээ, шугам, цахилгаан, ус энтэргээд бүх юм их тус тусдаа өөр өөр компаниуд хариуцсан явж байгаа байхгүй. 1100 компани байдаг гэж байгаа шүү дээ. Мангар олон компаниуд тэгэл МСМС те тэр доор залуучууд. Тэгээд ихэнх нь Монгол залуучууд хамгийн гол нь. Тэ бас баг битүүрийн ингээ нүдэрэ харсан бол баг 95% те. Тэгээд энэ үнэхээр бас яг бүр ингээ огшмоор те гоё сэтгэл төртөг юм билэ. Тэгээд бид нар тэр залуучуудыг бас ингээ нэг орой хоёр орой ингээ гоё инээлгээ те. Тэгээ ядчих бүр аймар инээлгээтэй тэр юу бол үнэхээр гоёсон. Гоё цэник аваал ерөөсөө. Говь нутагта бүр хайртай болол буцсан да. Алтан говь мен хаал хамж хол домогви. Оныган нутаг мен. Сайн шүү зөхойго дуусна. Би бүр яг жигэн технөөсөө тийм дуу байд. Жигэн дуу штэй. А тийм үү. Говийн зэрлэгээд. Аа. За тэгээд иймэрхүү байдалтай байна да. Манайсан тэгээд сайхан байна уу. Тэгээд бид нар бас одоо аялын тоглолт бас нэлийн хийхээр төлөвлөд байгаа. Одоо 11 сарын 28, 29, 30-нд Шведийн Стокгольм хотод анх удаага UB Comedy podcast тэрнээс хойш арах юм. Би нэгтгэхэд энийг апплод хийнэ. Тийм тэгээд одоо 28, 29, 30 тоглоно. Стокгольм хотод анх удаага манай одоо төөгө хану бид гурав. Тэгээд дараа нь цаашлаад одоо Лондон хот те Их Британий Лондонд одоо 12 сарын 2-3-нд бас тоглох гэж байгаа. Манай хану төөгө хоёр чи хоёулаа одоо Лондонд сургуульд сурч төгссөн хүмүүс байгаа. Тэгээд энэ хоёр бол бүр очиод яг тэр хоолны газар орно бүр ингэн тэгнэ гэвэр хамаг юмаа гаргацсан байлээ. Тэгээд би бол бас анхудаагаа одоо очих гэж байна. Тэгээд 12 сарын 21-с 28-ны хооронд бас Идрээ, Содо бас бид гурав Америк нэгдсэн улсын бас дөрвөн хотоор тоглох гээд байж байна. Тэ тасалбарууд нь эхнээсээ зарагдаад эхэлсэн байгаа. Тэгээд бас аваарэ. Тэгээд гоё уулзцгаая залуусаа. 21-нд Окленд Bay Area гэсэн нэг сайхан газар байна. Тэгээд 23-нд Seattle. Oh my god. Microsoft, Boeing. Like, you know, like so like, rainy up there. Like, oh my god, fluffy and stuff. Тэгээд 23-нд Seattle. Тэгээд 25-нд бид нэр гоё яг бүр New York, Seattle-т манай сангийн ах нар бас саг штэ. DC, Chicago, Oakland. Тэ, манай сангийн ах нар гоё шүү. Тэ. Сангийн ах нар нэрээ сайхан да. Сайхан да. Сантай да хэрэг шах. Тэгээд 25-нд амар гоё яг Christmas-ийн орой Идрээ бит хоёр Нью-Йоркт. Нью-Йоркор зугалах гэж байгаа юм гоё. What the fuck man? Empire Big Apple. Тэгээд яг Christmas-ийн үеэр яг ямар байдгийг харах бах тий. Догтлж байгаа. Бит хоёр бүр зориулж яг гоё дээл хийлгэж очиж байгаа бас энэ ч одоо. Монгол хүн байна да энэ ч. Times Square хүн байна да. Сайхан хөөрөг зөрүүлээ гэж бодож байна. Тэгээд DC-д 26-нд яг Christmas-ийн маргааш DC-ийн монголчуудтайгаа тэгээд 27, 28-нд Chicago хотод юм байна лээ шүү. Тэгээд сайхан байна уу. Өөр юу хэлэхтэй тэгээд. За за өдөрт сонсон. Та хоёртой баярлаа. Тийм, манай хоёр цоглог шүү. Энийг сонсож байгаа манай хоёр цоглог шүү. Тийм, хоёул бүр цаг 12 минут ирсэн шүү. Аа мэн. Дундуур намраа бас орж ирээ талт ус төрчүүлчихэд гараа явлаа. Таач нэг тийм өнөөдөр нэг ус төрийн вайп таа. Өнөөдөр ус төрийн вайп таа амар юм. Тийм. Баярлалаа шүү. Тийм. Тийм. Баярлалаа guys. Мэндэсэн тэр өдөөс эч мэн намаа гинхри ям намаа гөрдөч Иргэн тойрон намаа гэсэн хүмүүсийн хайр болсон билээ би Өсөж өндөг сорилтыг хүрхтэй хайр үстэй хаал үстэй их юм ойлгохдоо ухаалаа мэдлээ Хотод хуурын бүгнийхээ төлөө залхуур цугаал хэтрүүснийхээ төлөө Хүн өөрөө зомбиг мэдэрч байхдаа Тонхол гомдлиг сэтгэлдээ нөлөөмсгийг нүдэндээ мэдтцүүлэн гэр орносо цайлмаа санагддаг байсан ч энэ бүхний хүүхэд насан төрдөг тэнэг болох байсны хол юм би ойлгосон тэжээ зоо жаада загнуу зодож багта өрийгөө ирээд төрдөгөө мэдгүй бас Харин харин дотор хална гол бид маань намайг ямар хүн бол тэр мэдэрч байсан. Харилсан хараар хүний кайлж авыг үзүүлсэн хатар амьдралыг туулж би хормодо танилцаар дурлаж харилж гэр бүл болж хүний бүсүүри гэж болгож өөрөө аав болох цаг гэр миний хүүхэд миний туулж өгрүүлсэн хүүхэд наса амьдралыг эхнээс эхлэн би хүүхэд наса санаж байна юу хүүхэд юу гомдож юу баярлдаг байсан мэдэн түүний күлд орохтун түшиг сэтгэлд нь их хүч сэтгэлд нь дэм алдаагүй гой болох аав болохыг хүсэн санаага цаах хэч яас чин илүү их хайр сэтгэлийн тим хаан хинт ч байхгүй шүү ээж аавын би цатнуу гэхээс өсөхгүй олгож мэднүү гэхээс мөрөөдөхгүй бүгдлээ үр хүүхдийнхээ төлөө явдаг буянтай бохон хүмүүс билээд үр хүүхдээ өөртөөсөө илүү болох гэж зүтгэхийг нь би олгож байна надад сайн хүний итгэлийг надад сэтгэлийг нь зоох их байхгүй ээж аав хамт бай зайлв тавтан хүмүүсийнхаа итгэл сэтгэлийг нь хадгалж явах бол үүдийн над жаргал Thank you.